NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 4 juni. Installateurs van zonnepanelen zeggen dat ze het moeilijk hebben. We spreken ze zo meteen. En de pleegouders van het mishandelde meisje in Vlaardingen werden door de kinderbescherming liefdevol genoemd. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde kind van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf nu over schrijft. De Raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen omdat ze het daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. In het noorden van Israël woeden bosbranden. Die zijn veroorzaakt door raketten die vanuit Libanon zijn gelanceerd door de militante groepering Hezbollah. Dat meldt persbureau Reuters. Het vuur verspreidt zich snel door het hete en droge weer. Het Israëlische leger heeft materialen en militairen gestuurd om de branden onder controle te krijgen. 6 militairen zijn licht gewond geraakt daarbij. Veel Israëli's die vlakbij de grens met Libanon woonden zijn maanden geleden al geëvacueerd vanwege de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De Verenigde Staten zoeken steun van de VN-veiligheidsraad voor hun plan voor een wapenstilstand in Gaza. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur hebben talloze leiders en regeringen, ook in de regio, het voorstel al gesteund. Afgelopen vrijdag presenteerde de Amerikaanse president Biden een plan voor een duurzaam staakt het vuren in Gaza in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. De politie heeft gisteravond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten en Israëlische instituten verbreekt. Volgens de actiegroep zijn er meer dan 15 studenten gearresteerd. De TU Delft heeft volgens persbureau ANP aangifte gedaan van vernielingen, huisvredebreuk en geweld door de demonstranten. De demonstranten stellen juist dat de politie veel geweld gebruikte. Thomas Agda kreeg dit jaar de Lennart Nijgprijs voor beste tekstdichter. De 57-jarige zanger ontving de onderscheiding bij de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards. Volgens de jury beschikt Agda over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden, laverend tussen kleinkunst en popmuziek. Agda is vooral bekend als lid van het duo Agda en de Munnik. Bij de Buma Awards wordt ook ieder jaar de Lifetime Achievement Award uitgereikt. En die ging dit jaar naar de Nederlandse metalband Within Temptation. Het weer nog. In het noorden hier en daar nog wat motregen. En de rest van het land is het droog. Het einde van de middag en vanavond trekken er buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden vanmiddag. Morgen in het zuidoosten nog regen. Op andere plekken meer zon. En het wordt dan rond de 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, er staat inmiddels alweer een file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 8 kilometer file en dat kost je op dit moment 20 minuten extra. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Installateurs van zonnepanelen hebben het moeilijk en daar zou minister Jetten wat aan kunnen doen. Dat zegt Techniek Nederland in een brandbrief aan de demissionair minister voor Klimaat. Hij moet volgens de installateurs duidelijker maken dat investeren in de panelen nog steeds rendabel is, ondanks het aangekondigde schrappen van de salderingsregeling in het hoofdlijnenakkoord. Doekle Terpstra is voorzitter van de branchevereniging voor installateurs Techniek Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het in de brief over jojo-beleid en zwalkend beleid. Wat bedoelt u daarmee? Nou, er is in de afgelopen jaren heel veel onduidelijkheid geweest over de vraag van wat gaat er met de salderingsregeling gebeuren. Dan zou die wel blijven, dan wordt die weer afgeschaft. En dat heeft er in februari zelfs nog in geresulteerd dat in de Eerste Kamer met name de BBB en de PVV hebben gezegd van de salderingsregeling moet blijven, omdat het nu ook eigenlijk voor de smalle beurs aantrekkelijk zou kunnen worden om te investeren in zonnepanelen. En wie schetst onze verbazing dat in het hoofdlijnenakkoord wordt gezegd dat zelfs de meest rabiate vorm van afschaffen nu wordt gehanteerd. Namelijk met ingang van 1 januari 2027 zou die regeling afgeschaft worden. En dat betekent dat er eigenlijk sprake is van een totale ineenstorting nu van de markt. Er wordt eigenlijk nauwelijks meer geïnvesteerd door de consumenten in zonnepanelen. Omdat de consument eigenlijk zekerheid wil en vertrouwen in de regelingen zoals die er zijn, om het zo maar even uit te drukken. Dus de consument die wil weten van ja, wat is eigenlijk het verdienmodel voor de komende periode en loont mij een investering. En die zet ook het kompas op die salderingsregeling en die valt nu weg. En dat is toch wel heel ernstig. Ja, toch even uitleggen nog voor die salderingsregeling zorgt ervoor dat bezitters van zonnepanelen deze die tijd die ze afnemen als de zon niet of weinig schijnt kunnen wegstrepen tegen de elektriciteit die ze op zonnige dagen leveren aan het stroomnet. En dat er dus wat u betreft dus geen duidelijkheid is over het beleid en of je eraan kunt verdienen of ze kunt terugverdienen die zonnepanelen. Wat zijn de gevolgen voor uw leden? Nou, die markt die valt helemaal weg. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt en je spiegelt het even aan de pijldatum augustus 2023... dan zie je dat er een terugval plaatsvindt van meer dan 90% in de omzet. En dat betekent dat daar waar we in Nederland heel goed op weg waren met het leggen van zonnepanelen, waren ze een beetje de wereldkampioen zonnepanelen, zou je kunnen zeggen. Super goed op weg om ook de doelstellingen in dat opzicht te halen van Parijs. Zie je dat papier, dus beleid van het Rijk, toch een hele nadrukkelijke invloed heeft op de werkelijkheid en de werkelijkheid van de dag. En je ziet dat het werk gewoon compleet wegvalt. Dus deze markt die met zorgvuldigheid is opgebouwd, waar ook met name de bedrijven geïnvesteerd hebben in kwaliteit, ook van medewerkers en noem ze maar op, die valt weg. En dat heeft alles te maken met het jojo-beleid van de afgelopen periode. En minister Jetten heeft geprobeerd om op een zorgvuldige manier de regeling af te bouwen over een periode van 6 jaar vanaf 2025 te rekenen. Wij waren daar ook voor. Dat was goed dat dat zou gaan gebeuren. Je ziet dat ondanks het feit dat het nog heel goed en renderend is om te investeren in zonnepanelen, de consument uiteindelijk zegt van ja, maar hier hebben wij geen vertrouwen in en wij gaan er niet meer op investeren. Dus er is sprake van een totale terugval van de vraag. Wat wilt u dat de demissionair minister doet? Nou, het gekke is dat wij op dit moment eigenlijk de brief sturen naar minister Jetten. Hij is minister in demissionaire staat, zou je kunnen zeggen. Maar we zouden eigenlijk de brief moeten richten in de richting van het nieuwe kabinet. Maar dat is er niet. En je ziet dat de urgentie op het vraagstuk wel steeds groter wordt. Er vallen bedrijven om. En steeds meer bedrijven staat het water tot aan de lippen. Er is wel een tijd natuurlijk heel goed verdiend ook, hè, aan de zonnepanelen. Juist omdat misschien wel de regeling wel heel voordelig was. En een nadeel voor mensen die geen zonnepanelen hebben. Dat is ook waarom die salderingsregeling nu wordt afgeschaft. En dat is ook de reden waarom wij het voorstel van minister Jetten heel verstandig vonden. Door te zeggen van ga in 2025 starten met de afbouw van de regeling. Doe dat zorgvuldig over een aantal jaren. Zodat je in ieder geval duidelijkheid geeft in de richting van de consument, maar ook vertrouwen in de richting van de consument. Dat die niet de angst heeft dat die niet een desinvestering laat plaatsvinden. Maar het hoofdlijnenakkoord zet daar een streep doorheen. En ondanks het feit dat er in februari in de Eerste Kamer nog helder is gemaakt door de PVV-fractie en de BBB-fractie dat die salderingsregeling zou moeten blijven bestaan, dat er überhaupt geen streep doorheen gezet mocht worden, zie je nu dat dat toch gebeurt. En nog veel heftiger dan de consumenten op dat moment konden bevroeden. En dat brengt met zich mee dat er sprake is van totale vraaguitval. En we moeten dit ergens kunnen adresseren. Dus moeten we dan, hoe gek het ook klinkt, naar minister Jetten om dat nu daar aan de orde te stellen. En wat we graag willen is dat we met ook de minister in gesprek raken over de vraag van hoe kunnen we de consument blijven overtuigen van het feit dat het investeren in zonne-energie, zonnepanelen, loont. Ja, dat is nog steeds rendabel. Dus het punt is duidelijk. Ja. Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging voor Installateurstechniek Nederland. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9 over 6. Nieuws. Nieuwsuur besteedde aandacht aan de Chinese webwinkel Temu. De app is razend populair, maar er is ook veel kritiek op de verkoopmethode van het bedrijf. De Europese Commissie wil striktere regels voor het platform. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond vertelde dat Europese toezichthouders niet kunnen optreden tegen webwinkels buiten de EU. Dat zou wel moeten, hè, dat daarop gecontroleerd wordt, steekproefsgewijs of misschien wel systematisch, van joh, wat verkoop je nou eigenlijk op dat platform? En dat daar ook gewoon afschrikwekkende boetes op moeten volgen. Want als consument weet je gewoon niet wat je in huis haalt. Het zijn echt hele gevaarlijke producten. We hebben hier bijvoorbeeld kerstverlichting liggen. Nou, in een onderzoek van een aantal jaar geleden, wat onze Britse collega's hebben uitgevoerd, daarin bleek dat kerstverlichting zorgde voor kortsluiting. Nou ja, het zal maar in je kerstboom hangen, hè. Die ontbrandt binnen no time en dan staat je hele huis in de fik. Volgens Spierenburg moeten we ons beter bewust worden van wat we kopen. We blijven het wel kopen. En dat, ik vind ook wel dat we onszelf echt een keer tot orde moeten roepen. Dat we moeten stoppen met voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En gewoon moeten kiezen voor kwaliteit. Want als je bij dit soort winkels blijft kopen, dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat je troep in huis haalt. Bij Renze ging VVD-leider Yezugus samen met haar Europese lijsttrekker Malik Asmani in debat met Frans Timmermans van de PvdA GroenLinks en zijn Europese lijsttrekker Bas Eickhout. Zo ging het onder meer over de steun aan Oekraïne. Kijk, voor ons is het een basisprincipe. Voor u is het dus een politiek spelletje. En dat verbaasde mij, want dan gaat het over 40 miljoen Oekraïners die in onveiligheid kunnen komen. Dan gaat het over ruimte kunnen bieden aan Poetin om tot het hart van Europa door te dringen. Dus onze nationale veiligheid direct op het spel. Ja, voor mij is dat inderdaad een fundamenteel principe. Dus, u vertrouwt uw eigen coalitiepartners niet en legt die verantwoordelijkheid dan bij mij om die gaten te dichten. Ja. En Timmermans begon ook over het migratiepact. Volgens hem laat de VVD Europa in de steek als ze uit een asiel- en migratiebeleid willen stappen. We hebben ook bij het migratiepact voor een fors deel ingestemd met de maatregelen. Alles of niets. Het was één pakket. Maar dat is niet. De wereld en de politiek is nooit alles of niets. Nee. Waar uw probleem zit strakjes, meneer Asmani, u wil dit gaan uitvoeren. Terwijl uw collega's in Europa die weten dat uiteindelijk Nederland helemaal uit het asiel- en migratiebeleid wil stappen met de opt-out. Waarom zouden Europese collega's u tegemoet komen als ze weten dat u uiteindelijk ze in de steek laat? Ook bij Op1 ging het over de Europese verkiezingen. Jongeren mochten vragen stellen aan de partijleiders van Volt, CDA en SP. Nou, die laatste partij vindt dat er in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onderhandeld moet worden met Poetin. Laurens Dassen van Volt vindt dat een slecht idee. Als je kijkt wie er continu de afgelopen jaren heeft geëscaleerd, dan is het Poetin. Zeker. Met de inname van de Krim, met het neerhalen van MH17, nu met de Oekraïne. Er is geen enkele reden dat wij moeten aannemen dat Poetin na Oekraïne zal stoppen. En dan hoor ik u zeggen, nee, oké, we moeten Oekraïne steunen, maar we moeten niet zorgen dat ze bijvoorbeeld net over de grens bij Kharkiv, waar bommenwerpers opstijgen die glijbommen afvuren, waardoor ze niet boven Oekraïns grondgebied komen, dat Oekraïne daar niks tegen kan doen. De SP heeft volgens partijleider Jimmy Dijk het leveren van F-16's niet gesteund. Zijn partij is bang voor escalatie wanneer de vliegtuigen gebruikt gaan worden voor aanvallen op Russisch grondgebied. Er moet uiteindelijk iedere oorlog wordt uiteindelijk opgelost aan een onderhandelingstafel. En u mag mij inderdaad van alles gaan verwijten en een karikatuur maken van mijn standpunt wat ik niet prettig vind. Maar ik vind, en ik zei het net ook, wij hebben alle wapenleveranties tot nu toe gesteund op de F-16's. Nou, we zullen bij ieder nieuwe leverantie van wapens opnieuw een afweging maken. Ik vind alleen dat de strategie die er nu gekozen wordt een gevaarlijke strategie vindt. Want waar stopt die en wanneer is het klaar? En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Cardigans met Love Fool. To see. Vechten voor het vaderland. Dat zeg ik niet, maar dat kopt de Telegraaf. Ja, dat zaten vanochtend in grote letters op de voorkant van de krant. Voor het eerst in lange tijd namelijk zijn Nederlanders bereid om te vechten voor het vaderland, blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van instituut Klingendaal. Bijna de helft van de Nederlanders zegt de wapens op te zullen pakken als een oorlog uitbreekt. Daartegenover staat een derde die dat niet ziet zitten. Normaal gesproken zijn Nederlanders niet zulke vechtersbazen, zoals de krant schrijft. Ons land staat vaak onderaan de lijstjes als het gaat om gevechts- of sneuvelbereidheid, zoals dat dan heet. Maar met de Europese verkiezingen in aantocht, en het gaat natuurlijk ook veel dan over Oekraïne, de oorlog daar, vinden we veiligheid ook een van de belangrijkste thema's nu. En natuurlijk, we hadden het er al over. Donderdag gaan we in Nederland dus naar de stembus voor het Europese parlement. En het AD vraagt zich vanochtend af wat die 31 Nederlandse Europarlementariërs die er nu zitten de afgelopen jaren al zoal voor elkaar hebben gekregen. Zo zijn er vanaf 2028 langs de Europese snelwegen elke 60 kilometer laadpalen te vinden. En een andere maatregel, ook uit de VVD-koker. Vanaf 2035 mogen er alleen nog maar met nieuwe auto's worden. Morgen alleen nog maar nieuwe auto's worden verkocht die geen broeikasgassen uitstoten. Verder worden werknemers die bij platforms als Deliveroo of Uber werken beter beschermd. En tot slot duurt het vanaf volgend jaar slechts 10 seconden voordat er geld is overgemaakt van het ene naar het andere land. En daar hadden we het gisteren over, ja, met Michiel Hogeveen van Jaar 21. Die heeft dat bedacht inderdaad. Het kwam uit zijn koker. En strakjes over, niet over een klein half uurtje, gaan we het ook nog over een andere wet hebben. Over equal pay wet, gelijke betaling van mannen en vrouwen. Dat staat vandaag D66 over. Ja. Precies, ja. En Nederlanders zijn de laatste tijd wat negatiever geworden over asielzoekers, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de Volkskrant. In het najaar vond de helft van de Nederlanders het nog een morele plicht om vluchtelingen op te vangen, maar dat is gedaald naar 39%. Verder blijkt dat er flink wat misvattingen zijn over de asielopvang. Zo denken veel mensen dat Nederland veel meer mensen opvangt dan andere landen in de EU. In werkelijkheid zitten we net onder het gemiddelde. En daarom zeggen experts in de krant er dan ook dat er in Nederland geen asielcrisis is, maar een opvangcrisis. En het FD tot slot nam een kijkje in de jaarverslagen van de grootste 5 advocatenkantoren van Nederland. Volgens de krant hebben ze allemaal een goed jaar achter de rug. Ze boekten in 2023 allemaal meer omzet dan het jaar ervoor. Experts zeggen dat het komt door meer bedrijfsovernames, massaclaims en rechtszaken, heel vaak over het klimaat. De hoogste omzetgroei was er bij het advocatenkantoor Loyens & Loef. Op de Zuidas denk ik allemaal. Daar kwam 403 miljoen euro binnen. En dat is een groei van zo'n 10%. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de A12 file, Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden, die is inmiddels ook weer aan het ontstaan. Tussen Reewijk en Woerden staat inmiddels 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Het is 35 jaar geleden dat pro-democratische protesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking uitliepen op een bloedbad. De opstand werd met harde hand neergeslagen met honderden, misschien zelfs duizenden doden tot gevolg. Herdenkingen zijn al jaren verboden en de binnenlandse censuur van de Chinese Communistische Partij is zelfs zo sterk dat de meeste mensen in China tegenwoordig geen idee hebben dat het bloedbad ooit heeft plaatsgevonden. Zag ook correspondent Sjoerd den Daas die naar het plein ging. Ja, veel beveiliging hier, zoals altijd op het plein van de Hemelse Vrede. Kunnen er alleen nog met de auto komen. Langsrijden, beter gezegd, met verduisterde ramen. Op het plein mogen journalisten de laatste jaren niet meer komen. Ligt allemaal extreem gevoelig voor een plek waar volgens de Chinese geschiedenisboekjes in elk geval nooit dat drama heeft plaatsgevonden. Ja, buiten in de hoetongs rond het plein van de Hemelse Vrede mogen we wel komen. Kunnen we wel zonder politie in de nek ook met mensen praten. Zit hier een clubje te kaarten, te gokken. Het verdwijnt 100 yuan en een kleine 15 euro in een sok hier ook. Kunnen jullie je die 4 juni 89 nog herinneren? Daar weten we niks van, zegt deze man. Een ander moet er opeens snel vandoor. Even verderop, een meneer die zegt dat hij uit Guangxi komt, hier in het zuiden van China. Ik heb geen idee wat je zegt, zegt hij. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ben een toerist, dat moet je aan een Pekinees vragen. Volgende poging dan, oudere man hier bezig op een soort van crosstrainer in een van Pekings vele openlucht fitnessparkjes. Hij heeft geen idee waar ik het over heb. over heb, zegt hij. Ik zeg, in het buitenland weet iedereen ervan. Dan gaat hij de discussie aan waar tegen of waarvoor zouden ze dan gedemonstreerd hebben. Ja, democratie, verkiezingen, zeg ik. En hij zegt, daar weet ik echt helemaal niks van. Geen idee waar je het over hebt. Ja. Ja, ik vind dat moeilijk te geloven. Nog een meneer hier. Die loopt snel door. Die weet het vermoedelijk wel, maar heeft minder zin om daarover te liegen. En dat is heel begrijpelijk, hè? In een land waar je niks te winnen hebt als je er iets over zegt. Je kunt alleen maar verliezen. Los daarvan, alles is zo'n beetje wel uitgewist. Er zijn ook steeds meer mensen die er niks van weten. De autoriteiten willen er ook niks over zeggen. Woordvoerder Buitenlandse Zaken hier in Peking, Mao Ning. How do the Chinese authorities now look back at this date? And their actions that eventually led to this massacre. Thank you. Sinds de politieke onrust die eind jaren 80 begon, is de Chinese regering al tot een duidelijke conclusie gekomen, zegt zij. Het is een conclusie die toch vooral ook luidt dat burgers hier niks over mogen weten. En ook de les die getrokken is dat je protesten de kop in moet drukken nog voor ze ontstaan. En daar hebben de autoriteiten natuurlijk ook alle middelen voor. Hallo. Hi, Yacho, this is Short speaking. Ik spreek met Yacho Wang van de Freedom House, een mensenrechtenclub zogezegd. It's really atrocity. Autoriteiten willen echt niet dat mensen weten dat ze dit bloedbad hebben gepleegd tegen vreedzame demonstranten. Dat willen ze volledig uitwissen, die herinnering. Maar het neveneffect daarvan is wel dat jonge mensen vaak niet weten hoe wreed hun overheid kan zijn. Dat kan ook tegen de partij werken. Als je het niet weet, kan er een dag zijn dat men opnieuw de straat op gaat, zoals in 1989. Young people don't know. They could one day still go protest, right? In the way that happened in 1989. The real commemoration are outside of China, but they definitely there are people. De echte herdenking vindt plaats buiten China, zegt Wang. Al zijn er ook binnen China mensen die het risico nemen zich uit te spreken, bijvoorbeeld op X. Zeker vanwege COVID, vanwege Xi Jinping, vanwege de economie is er nu meer onvrede onder het Chinese volk. Mensen drukken zich niet allemaal zomaar daarover uit, maar je kunt het wel voelen. Even people don't express it, like through very like obvious ways. Terug hier aan de voet van Tiananmen, terug rond het plein van de Hemelse Vrede. Jonge Kok rookt hier een sigaret. Vraag hem, wat is daar nou gebeurd 4 juni 89? Wat weet je daarvan? Speurt dan op Douyin, het Chinese TikTok. Ja, hij vindt geen antwoorden en dat is precies zoals Peking dat voorschrijft. Correspondent Sjoerd Den Daas. We hebben ook contact met je, Sjoerd. In Peking ben jij, was daar. Geen herdenking dus in Peking. Maar gebeurt er dan helemaal niets? Nou ja, nee, niet heel veel. In die zin dat er op straat misschien een klein beetje meer politiepresentie is. Maar ja, ik moet dan ook zeggen dat dat bij grote bezoeken van buitenlandse leiders toch vaak ook al zo is. Dus iemand die hier niks van weet zal het niet merken. Jawel, als je je profielfoto wil veranderen op QQ, op TikTok, op WeChat, het Chinese WhatsApp zogezegd. Dat kan vandaag niet. Dat zou een plek zijn waar mensen bijvoorbeeld hun profielfoto zouden kunnen gaan veranderen in een kaarsje. Nou, ik heb zelf ook posts geprobeerd met een kaarsje, kwam er niet doorheen. Wel een gecancelde vlucht kon ik posten met Pagiolios, dus 89 juni 4, zeg maar. Dat kwam wel door de algoritmes heen. Maar goed, nee, er gebeurt niet heel veel. Anders dan dat de Tiananmen-moeders, zeg maar, die hun zonen of dochters zijn verloren destijds, dat die vandaag wel merken dat ze echt onder surveillance staan en ook binnen moeten blijven met de veiligheidsdiensten voor de deur dus. Jarenlang was Hongkong dan nog de enige plek waar de protesten herdacht en ook besproken werden. Vorig jaar was er nog een kort protest, maar we weten natuurlijk in Hongkong is het klimaat ook veranderd. Verwacht je toch nog daar wat vandaag? Nou, er is al wel het een en ander gebeurd, wat je zegt. De laatste grote herdenking was 2019. Toen was COVID daarna de reden waarom het allemaal niet door kon gaan. Veiligheidswet doorgevoerd, hoop mensen gearresteerd. Inmiddels is dit dus ook verboden. Gisteravond hebben we wel gezien dat er een artiest was die 8964 in de lucht schreef bij het Victoria Park. De datum dus van dat bloedbad. Daarna werd weggesleept door enkele tientallen agenten. Veel politiepresentie in Hongkong. Een krant ook, de Christian Times, die normaal gesproken veel aandacht hieraan besteden, heeft nu een witte pagina die zegt dat is het enige eigenlijk nog kan, wat nog kan deze dagen. Ja, en het Victoria Park, waar normaal gesproken een grote mars plaatsvindt, daar wordt nu door pro-Peking organisaties deze dagen een patriotistisch festival gehouden. Daar is dus geen mogelijkheid. Ja, en de mensen die vorig jaar bijvoorbeeld nog een paar minuten het volhielden met een kaarsje op straat, ja, die zitten nu ook in de gevangenis. Ik was nog in contact met een van de organisatoren, ik dacht in elk geval dat hij weer vrij was, want ik kan het niet helemaal meer bijhouden wie, wanneer en hoe lang zit opgesloten daar. Sure. Het zijn er zoveel. Zijn partner zei van ja, nee, hij moet nog 2 weken zitten. En dat is comfortabel voor Peking, want dan is 4 juni ook weer afgelopen. Ja. Sjoerd, dankjewel, correspondent Sjoerd den Daas. Het is 6:53. De Belg Distinct en de Fransman Gims hebben de handen ineengeslagen. Samen maakten ze Spider. Oké, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé. Je préfère mieux ça, Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, que mon trophée. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. J'suis dans le ravio, j'traverse l'époque. J'fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. J'suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes par quand j'les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, j'suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé. J'préfère mieux ça, Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Okay, bébé, j'avoue, j'suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé. J'préfère mieux ça, Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Chambouler leur inter, chambouler leur inter, chambouler leur inter. Oh, la vie par la cité, elle va chambouler leur inter, chambouler leur inter, oh, chambouler leur inter. NPO Radio 1. Is 6:30 de hoofdpunten, Katrien. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van de overheid. Ze zeggen dat het aantal opdrachten de afgelopen maanden met 95% is gedaald. En dat komt volgens hen door yo-yo-beleid van de overheid. De installateurs doelen daarmee onder meer over wisselend beleid met de salderingsregeling. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen eind vorig jaar nog liefdevol en zorgzaam genoemd. Dat meldt de Telegraaf op basis van rechtbankstukken. De pleegouders zitten sinds vorige maand vast op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. In het noorden van Israël woeden bosbranden. Die zijn veroorzaakt door raketten die vanuit Libanon zijn gelanceerd door Hezbollah. Het vuur verspreidt zich snel door het hete en droge weer. 6 militairen zijn gewond geraakt bij het blussen van de branden. En het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 6 is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de maan. Het onbemande ruimtevaartuig landde gisteren op de achterkant van de maan om materiaal te verzamelen. Dit wordt door wetenschappers in China nu onderzocht om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Het weer in het noorden, hier en daar nog wat motregen. De rest van het land is het droog. Aan het eind van de middag en vanavond trekken er buien over het land en het wordt daarbij 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de eerste files van de ochtendspits ontstaan. De meeste vertraging op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam is namelijk een ongeluk gebeurd met 3 personenauto's. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels 3 kwartier. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend staat inmiddels ook 7 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En de A12 dan Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar tussen Reewijk en Woerden 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer, of met je tablet, of een virus? Studentaanhuis.nl, wij fixen het wel. Ziggo's printers zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo's printers, ook voor ondernemers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je, we hebben pech in het Italiaans? Siamo's fortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 10% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Hier over 6:30. Vandaag valt mogelijk het doek voor de commerciële huisartsenketen Comet. Zorgverzekeraars, inspectie, medewerkers en 60.000 patiënten kijken allemaal naar een besluit van de rechtbank in Maastricht. Die buigt zich over een vordering van een aantal schuldeisers. Een van hen heeft het faillissement van Comet aangevraagd. Sander Zeurhaken, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Comet ligt natuurlijk al langer onder vuur, maar waarom is er nu deze rechtszaak? Nou, het dochterbedrijf van Comet, dat is failliet verklaard. Het gaat dan om de callcenter, waar de ZZP doktersassistenten onder vielen, die niet zijn betaald. Dus er is nog een schuld van 1,6 miljoen euro. Maar ja, dit bedrijf, Comet, heeft zichzelf in verschillende BV's opgesplitst, juist om dit soort dingen te voorkomen. Maar dat gaat misschien nu niet meer op, omdat het eerder failliet verklaarde BV'tje, dus de callcenter, uiteindelijk helemaal geen geld bleek te hebben om die schulden af te lossen. Dus nu wordt het hoofdbedrijf, daar wordt het faillissement voor aangevraagd. En ja, als dat omvalt, dan vallen die 13 locaties om. En daarmee waarschijnlijk ook de zorg voor 10.000 andere patiënten. En nu rommelt het al langere tijd. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er eigenlijk niet aan de hand, kun je beter zeggen. Goed, kijk, de inspectie heeft zeer recent ook een heel kritisch rapport naar buiten gebracht. Eigenlijk is Comet ook een beetje onder curatele gesteld, want de zorg die je moet kunnen leveren als huisartsenpraktijk. Dus als je bijvoorbeeld als patiënt belt omdat je in een spoedsituatie zit, dan moet er gewoon binnen 30 seconden worden opgenomen. En dat gebeurt niet bij Comet heel vaak. En ook als een andere vorm van spoed is, dus waarbij je echt een huisarts binnen binnen een bepaalde tijd aanwezig moet zijn bij iemand thuis bijvoorbeeld, nou, dan is er bijvoorbeeld heel vaak een huisarts niet eens beschikbaar. Dus ja, het voldoet gewoon niet aan de, aan hoe wij, wat wij verwachten, mogen verwachten volgens de regels van zorg in Nederland, van huisartsenzorg. Dus ja, het is dus een, ja, in die zin rommelt al heel lang bij Comet. En nou ja, steeds meer verschillende rapporten komen er buiten waaruit blijkt dat het bij Comet niet goed gaat. Nou hebben andere zorgverzekeraars een noodplan klaar liggen, mocht Comet omvallen. Wat houdt het in? Nou ja, ze zeggen dat ze een noodplan hebben liggen. Maar wat dat dan is, wat ze dan precies gaan doen, dat willen ze niet zeggen. Dus het is helemaal niet duidelijk of er echt wel een noodplan ligt. En kijk, in de huisartsenzorg staat al enorm onder druk. In heel veel gevallen is er een zogeheten praktijkenstop. Dus als jij bijvoorbeeld verhuist naar een andere gemeente en je moet een andere huisarts vinden, dan komen mensen vaak achter dat ze zich niet eens kunnen inschrijven bij een nieuwe huisarts, omdat de huisartsenpraktijken overvol zitten en die weigeren dan nieuwe patiënten. Dus ik vraag me af hoe je in één klap 60.000 patiënten elders moet onderbrengen. Dat wordt een behoorlijke onderneming en dat gaat niet makkelijk zijn. Dus ja, ze zeggen dat ze een noodplan hebben, maar hoe? Dat is nog maar even de vraag. Hoe staat Comet in deze rechtszaak? Comet gaat inhoudelijk niet in op vragen van ons, behalve dat ze zeggen dat ze vol vertrouwen deze zaak tegemoet gaan. Gaan ze een eigen huisartsenpraktijk in Zwolle al afstoten? Dat hebben ze wel gezegd. Waarom doen ze dat dan wel? Dat komt eigenlijk weer door een andere rechtszaak. Want kijk, als jij als praktijk val je onder in een regio onder vaak een overkoepelende organisatie die de avond, nacht en weekenddiensten regelt. En daar vallen alle huisartsenpraktijken onder. Dus je, als het ware, het is een soort pool van huisartsen, waar je dus de lasten van inderdaad die avond, nacht en weekenddiensten onderling verdeelt. Dus dan zijn in principe alle praktijken dicht, maar daar heeft bijvoorbeeld één huisarts of enkele huisartsen van meerdere praktijken die coveren alles voor in de avond, de nacht en de weekenddiensten. Alleen Comet die heeft daar nooit of heel te weinig de afspraken nagekomen om ook in te springen voor andere collega's. Dus die organisatie, die regioorganisatie, heeft Comet eruit uitgezet, ook via een rechtszaak toen. Maar dat betekent dus dat Comet niet kon rekenen meer op alle andere huisartsen. Dus de patiënten van Comet konden niet meer op de andere huisartsen in de regio rekenen in de avond, nacht en weekend. Dus dat moest Comet dan helemaal zelf regelen, elke avond, elke nacht, elk weekend voor zichzelf. En dat konden ze niet. Dus de zorg was daar ook niet meer adequaat, omdat mensen vaak voor een dichte deur kwamen te staan. En de zorgverzekeraar Zilveren Kruis nam daar geen genoegen mee. En die heeft daar druk achter gezet. Dus toen heeft Comet inderdaad besloten om de praktijk weer aan te bieden te kopen, zodat andere huisartsen waar wel in de regio vertrouwen in is, dat die het kunnen overnemen. Ja, afwachten of ze nog bestaan na vandaag. Sander Zeurhaken, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Overmorgen gaan we naar de stembus. Wat doen de Nederlandse Europarlementariërs? En wat voor impact hebben de wetten die Brussel maakt op de Europese burger? Daarover spreken we 5 Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen 5 jaar meewerkten aan belangrijke wetten. Vandaag de Equal Work Equal Pay-wet. De wet op gelijke betaling voor vrouwen en mannen. Zo klonk de stemming in het parlement erover. We move to the report by Ms. Kira Marie Peter Hansen and Ms. Samira Rafaela. Who's in favor? Show of hands. Who's against? Who abstains? Adopted. Congratulations to the rapporteurs. Heel Europa verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder dan mannen voor hetzelfde werk. De Europese Unie kwam daarom met een wet om dat tegen te gaan. Bedrijven moeten voortaan meer openheid geven over hun salarissen en worden verplicht om hun genderloonkloof tot maximaal 5% te beperken. Vrouwen weten vaak niet wat hun mannelijke collega's verdienen, en als ze minder krijgen is het een taaie strijd om het gelijk te laten trekken, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel op een bijeenkomst met verder alleen maar vrouwen. Welkom bij Be Great at Vote. Goed zijn, zowel als moeder, als op je werk. Working mamas. Een themadag voor werkende vrouwen. Want hoe is het gesteld met die positie van de vrouw in Nederland? Met workshops en sprekers. Om te groeien in onze positie, in ons zelfvertrouwen. En bij de koffie vraag ik: weet u wat uw mannelijke collega's die hetzelfde werk doen verdienen? Ik weet niet in detail hoeveel mijn mannelijke collega's meer verdienen. Ik weet wel dat ze meer verdienen. Ik weet wel dat we een loonkloof hebben bij het bedrijf waar ik werk. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Erg, hè? Wilt u het niet weten? Ja, eigenlijk mijn naïeve ik denkt eigenlijk dat het gewoon hetzelfde is. Ik denk dat hij bij ons wel gelijk is. Maar denkt het? Ja, ik weet het niet zeker. Ilse Smit werkt bij de vakbond FNV en houdt zich daar bezig met gelijke betaling tussen mannen en vrouwen. Krijgt u dan ook vrouwen die u bellen? Wat moet ik doen om het voor elkaar te krijgen dat ik hetzelfde krijg? Zeker, daar kunnen we procedures starten. Bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. Op dit moment is dat nog best ingewikkeld. Want de bewijslast ligt bij de werknemers. Met de nieuwe richtlijn wordt dat anders. Dan komt de bewijslast bij de werkgevers te liggen. Die moeten gaan aantonen dat er gelijk beloond is voor gelijkwaardig werk. Want hoe moeilijk en hoe tijdrovend is een procedure nu? Nee, wat we zien is dat je en jaren bezig bent, maar heel veel vrouwen beginnen er niet aan. Waarom niet? Nou, omdat het een heel lastig is om naar je werkgever, je werkt er nog, zo'n procedure te starten. Wat betekent dat voor je toekomstige carrière? Word je als vervelend gezien? Ja, en vaak beginnen vrouwen er dan niet aan. En we hopen dat met deze richtlijn er veel meer vrouwelijke werknemers naar ons komen om de procedure te starten en een gelijke beloning te krijgen. Ja, daar wordt eigenlijk nooit over gepraat, hè, over wat je verdient. Het is toch wel in onze cultuur een nat dan vraag om dat te stellen. Dus daarom ben ik eigenlijk nooit, heb ik het nooit echt gevraagd aan een mannelijke collega. Niemand praat over geld, of in ieder geval heel weinig. En je wil het misschien ook niet weten als er een verschil zit tussen man en vrouw. Hoezo niet? Ja, dat voelt toch niet fijn als je in een bedrijf werkt waar een verschil in zit. Vindt u dat iedereen daar wel over zou moeten praten op de werkvloer bij de lunch? Dat is een beetje ongemakkelijk. Ja, ik denk dat het ongemakkelijk is. En ik denk ook dat je die verantwoordelijkheid niet bij werknemers moet neerleggen. Maar dat werkgevers hier een stap naar voren moeten doen. Zij weten natuurlijk wat mannen en vrouwen verdienen. Ze betalen elke maand salaris uit. Dus zo moeilijk moet dat niet zijn om die loontransparantie te organiseren. Ilse Smit staat vrouwen in loondienst bij, maar ze is zelf ook ervaringsdeskundige. Bij een vorige werkgever kwam ik erachter dat een mannelijke collega die in hetzelfde team zat, een schaal hoger zat. Nou, dat was dus al jaren gaande. Ik was hoogzwanger, had niet de kracht om mijn strijd aan te gaan. De directie heeft me uiteindelijk €400 ter compensatie aangeboden. Eenmalig? Eenmalig. Ik bleef in de oude schaal zitten. En wat was het echte bedrag wat u misliep? Nou, ik ben heel veel geld misgelopen. Ik, omdat het ook jaren doorloopt. Hè, dus elke maand mis je een schaal extra. Dus dat telt op tot duizenden euro's. Ik denk dat wij daar toch nog steeds, dat ik toch wel daarin wel bescheiden ben nog steeds om bijvoorbeeld meer loon te vragen. Waar dat vaak mee te maken heeft is dat vrouwen toch een bepaalde terughoudendheid hebben in het zichzelf op waarde schatten en ook om het gesprek bijvoorbeeld over loonsverhoging, om dat te openen. Ja. We hebben als FNV daar onderzoek naar gedaan. Vrouwen onderhandelen net zo vaak als mannen. En, hoe kan het dan dat ze toch er minder uitslepen? Vaak bij mannen wordt gedacht, oh ja, die heeft wel potentie, die heeft talent. We geven hem vast dit salaris en dan zal hij het wel waarmaken. Het is niet zo dat vrouwen minder verdienen dan ze recht op hebben, maar mannen eigenlijk meer. Ja, dat gebeurt bij vrouwen niet. Die moeten het eerst waarmaken voordat ze een ander salaris krijgen. Wat kun je als vrouw, als je dit hoort nu en denkt, het gaat ook mij aan? Ja, ik zou zeggen, sta op, ga naar je vakbond. We hebben al in een aantal cao's afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat die loonkloof onderzocht wordt. Hè. Dus dat is vooruitlopend op de nieuwe wetgeving. Daar kan je mee aan de slag. Maar ik zou ook vooral zeggen, ga stemmen op 6 juni. Vrouwen stemmen minder bij de Europese verkiezingen. Terwijl juist uit Europa is er afgelopen jaren heel veel wetgeving gekomen die voor meer gelijkheid op de werkvloer zorgt. Straks na 8:30 praten we met Europarlementariër Samira Raffaella van D66, hoofdonderhandelaar op dit dossier. De kosten voor ziekteverzuim zijn vorig jaar iets afgenomen, schrijft het ANP. Het onderzoek van verzekeraar Nationale Nederlanden blijkt dat ziekteverzuim de economie vorig jaar ruim 23 miljard euro heeft gekost. En dat is bijna 2 miljard minder dan het jaar ervoor. Het ziekteverzuim daalde dan ook wat vorig jaar. Niet verrassend, gemiddeld waren werknemers vorig jaar meer dan 8 dagen ziek. Een dag minder dan in 2022, schrijft het ANP. Wat wel opvalt hierbij is dat jongeren tussen de 25 en 35 vooral langdurig ziek zijn. En dat is meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer door burn-out-klachten, zo werd onderzocht. Ook door sociale druk en financiële onzekerheid. En dat noemt Nationale Nederlander zorgwekkend. De spaarrekeningen ondertussen bij banken worden voller en voller. Dat lezen we bij nu.nl. In de eerste 4 maanden van dit jaar hebben in totaal bijna 10 miljard euro gespaard. Een jaar eerder was dat nog bijna 7 miljard. Dat is een groot verschil. Zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. En dat we meer sparen komt door de stijgende spaarrente. Bij sommige banken is de spaarrente boven de 2% nu. Maar volgens een expert willen mensen ook meer geld achter de hand hebben. We hebben een coronacrisis gehad, een energiecrisis, de inflatie. Mensen denken, wat kan er nog komen? En ruim een derde van de Oranje supporters vindt dat het Nederlands elftal op het EK in Duitsland zich moet uitspreken tegen discriminatie of oorlog, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Het EK begint over 10 dagen en is het eerste grote toernooi na het WK in Qatar. Dat toernooi stond natuurlijk bol van de statements, onder meer tegen discriminatie en de acceptatie van LHBTI-rechten. En nu vindt een derde dus van de fans dat Oranje zich moet uitspreken tegen discriminatie of tegen oorlogen in Oekraïne en Gaza. Maar de meerderheid, en dat is 61% van de ondervraagde fans, die vindt dat Oranje helemaal geen statements moet maken. Gewoon lekker voetballen is een uitspraak van veel fans. Heel veel mensen hebben natuurlijk ook behoefte aan een beetje ontspanning rond de voetbal. Het is misschien wel fijn dat het dan niet alleen weer over politiek gaat, toch? Ja. En de manier waarop ze in West-Brabant extreme hardrijders aanpakken, dat lijkt te werken. Vaak rijden deze mensen in Duitse huurauto's met veel pk's onder de motorkap. En daarom wordt dit type auto's in West-Brabant extra gecontroleerd, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Ja, het project dat loopt eigenlijk best goed. In de eenheid hebben we tot nu toe ongeveer 130 auto's in beslag kunnen nemen. En wat ook goed is om te zien, is dat het nu ook verder in het land wordt overgenomen. Dus ook in Oost-Brabant, in Rotterdam en in Utrecht gaan ze mee starten. De politie in West-Brabant is met de extra controles begonnen na een ongeluk in Oud-Gastel. 2 jaar geleden reed daar een man in een Duitse huurauto, 2 moeders en 2 kinderen dood. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Opvallende file op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam is eerder een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn afgesloten en de vertraging is minimaal 1/2 uur. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. Give up. Talking Heads met Road to Nowhere. De meeste CO2-uitstoot komt van de spullen die we kopen en kleding heeft daar een fors aandeel in. Iets wat veel mensen vaak niet weten of beseffen. De afgestudeerde modestudenten Bas van Zomeren en Milto Ploem willen daar verandering in brengen. En waar kun je dan beter beginnen dan op de basisschool? Bas van Zomeren van Modebaas, goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Waarom richten jullie je specifiek op kinderen en dan die op de basisschool zelfs? Nou ja, we hadden tijdens onze opleiding op TMO kwamen we dus eigenlijk achter dat duurzaamheid natuurlijk heel belangrijk is in de mode. En dat het eigenlijk ook voornamelijk samenhangt met consumeren. En dus we kopen eigenlijk steeds meer. En dat zie je eigenlijk ook dus door de toename van bijvoorbeeld een Shein. En toen dachten we, nou, dan gaan we eigenlijk... Dat even voor de mensen die het niet kennen, dat is zo'n site waar je heel goedkoop aan kleding kunt komen. Ja, exact, ja. En toen dachten we, nou ja, waarom beginnen we eigenlijk niet op het basisonderwijs ook? Dus juist om kinderen te onderwijzen voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Hè? Voordat ze kleedgeld krijgen en zelf dus bewustere keuzes kunnen maken op het gebied van mode. En toen dachten we, nou ja, als we dus die kinderen dus meer kennis kunnen geven over de kleding die ze kopen, dat ze dus automatisch ook bewuster gaan kopen. Hè? Dus eigenlijk wat je ook dus zag in de vleesindustrie, door meer kennis ergens over te krijgen, ga je eigenlijk bewuster handelen. En daarom hebben we eigenlijk dat idee opgezet. En als jullie daar komen, valt het ook mee? Is het ook dat je bij wijze van denkt van, hey, kinderen weten, of sommigen in ieder geval, al veel meer dan we hadden gedacht? Ja, eigenlijk wel. Dus we zijn eigenlijk dus net begonnen met onze projectweek. En daarvoor deden we namelijk dus ook veel losstaande activiteiten. En toen kwamen we dus wel achter. We vragen dus altijd naar kinderen van, ja, wat weten jullie dus eigenlijk al van de mode-industrie? En dan kom je er toch wel achter dat heel veel kinderen dus eigenlijk al weten dat het voornamelijk dus ook in het buitenland wordt gemaakt of waard van wordt gemaakt. Dus je hoort vaak van, ja, wat katoen of wol of polyester of het wordt van olie gemaakt. Dus dat is best wel heel bijzonder al om te horen. Dus dat is altijd wel inderdaad heel bijzonder om te zien, ja. Ja. En hoe maken jullie ze dan bewuster ook van de impact van kleding op het klimaat? Ja, dus dat wel. Hè. Dus we gaan dus even voor je beeldvorming. We zijn dus nu momenteel bezig met die projectweek. En dan proberen we die kinderen dus door middel van identiteit en stijl. Dus om te kijken van, nou, waar baseren hun dus hun kledingkeuzes eigenlijk op. Ook te laten zien van, nou, hoe wordt kleding gemaakt. En waar hangt dus eigenlijk de kwaliteit van kleding aan vast. Hè. Dus dat doen we door middel van vandaag bij TMO langs te gaan om proefjes te doen. En dan proberen we dus eigenlijk dus ook te laten zien van, je hoeft niet altijd nieuwe kleding te kopen om iets moois te krijgen. Dus kijk ook een keer in je kast of bij je ouders. Probeer dat op te pimpen of te repareren. En daar kan je uiteindelijk ook iets heel moois van maken. En dat doen we dus ook tijdens de vierde activiteit. En tijdens de vijfde activiteit lopen we dus ook echt met die kleding dus een modeshow. Om die kinderen dus ook echt dus het gevoel te geven van, ah, ik heb echt iets gaafs gemaakt. Dus dat kan ik in de toekomst dus ook meer gebruiken. Dus we proberen ze dus daar ook meer awareness te geven. Hè? Dus gooi niet zomaar iets weg. Of behoud het dus ook. Omdat je er uiteindelijk van iets ouds kan je ook iets heel moois maken. Is het niet, zeker voor de kinderen in deze tijd, niet nog lastiger om zo'n keuze te maken? Omdat je, ja, door sociale media krijgen ze zoveel te zien. En je wil als kind, zeker ook op die leeftijd, ja, ook wel misschien ergens bij horen. Of dat je van iemand fan bent, een idool hebt waar je op wil lijken. Ja, nee, daarom. Dus dat zie je ook. Hè. En daarom doen we het dus eigenlijk ook. Hè. En dus daarom proberen we ook heel vaak te focussen. Hè, waar, dus voordat ze naar het voortgezet onderwijs en echt gaan puberen eigenlijk. Hè, dus op die identiteit te focussen. Van, dus waarom baseer je nu eigenlijk je kledingkeuzes op? Nou, je ziet voornamelijk nu op een jongere leeftijd doen ze dat voornamelijk nog door hobby's. Of wat vrienden eigenlijk ook al gedeeltelijk aan het dragen zijn. Maar als je dus daar voornamelijk dus probeert ook op te focussen tijdens die activiteiten, zie je dus ook wel van, nou ja, we kunnen ook kijken, misschien kunnen we zelf iets maken voor de voetbalclub. Of voor onze vriendengroep, of voor onze band. In plaats van dat we altijd moeten kijken naar wat er buiten gebeurt. En we moeten altijd op iedereen gaan lijken. Dus zelf ook bewuster te gaan zijn van, en voor hetzelfde geld kan je het zelf ook thuis maken. Ja, maar dat dus, ik spreek even voor mezelf. Ik zou dat dus niet kunnen. Ik ben twee linkerhanden. Verschilt natuurlijk per persoon. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar je ziet dus wel, als je dus op jonge leeftijd begint, stelt u voor dat u dus al op jonge leeftijd dus ook deze activiteit had gehad en had geleerd hoe je moet weven en breien en vilten, of hoe je dingetjes kan repareren op een simpele manier. Misschien was het dan wel heel anders geweest. Dus ik denk ook zeker dat we dat, hè, dat handvaardigheid, dat is eigenlijk een beetje tussendoor gecijpeld de laatste tijd. En vandaar dat ik denk dat het dus voor deze generatie dan waarschijnlijk wel mogelijk is. En je ziet ook dat kinderen daar dus ook na onze activiteiten nog mee bezig zijn. Dus daar zijn we echt super trots op. Dank Bas van Zomeren van Modebaas. Een start-up dus die duurzame mode-workshops geeft aan kinderen.

Inwoners van Sint Maarten zitten al een maand om de havenklap in het donker. De generatoren die het energiebedrijf gebruikt vallen constant uit. Sommige zijn al meer dan 30 jaar oud. De lokale regering heeft nu een crisis afgekondigd en de hulp ingeroepen van Nederland en de zustereilanden Aruba en Curaçao. Die laatste twee hebben al beloofd generatoren te sturen. Wat Nederland gaat doen is nog niet duidelijk. Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 6 is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de achterkant van de maan. Het onbemande ruimtevaartuig landde daar gisteren om materiaal te verzamelen. Wetenschappers in China gaan dat onderzoeken om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. China landde 5 jaar geleden al als eerste op de achterkant van de maan. Het weer in het noorden, hier en daar nog wat motregen, en de rest van het land droog. Aan het einde van de middag en vanavond trekken er buien over het land. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits is al aardig op gang gekomen. De meeste vertraging zien we nu op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp gebeurde eerder vanochtend een ongeluk met 3 personenauto's. Die worden op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat inmiddels 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend. 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En tot de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meren. Bij de werkzaamheden daar 14 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken open. Ster. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Nieuw sociaal contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5:05. Premier Modi van India gaat een historische derde termijn tegemoet, maar lijkt veel zetels te verliezen. Op de Indiaanse tv wordt druk gediscussieerd over de voorlopige uitslagen die binnendruppelen. It appears that just to look at the absolute numbers, the NDA is more than 272. That's the one thing that one has to look at. The BJP slips down right under 240 as of now. Deze analist zegt dat Modi dus stevig verliest, zeggen ook andere analisten. Verslaggever Davy Boerema vanuit Delhi. Wat zijn de laatste uitslagen? Ja, we kijken nu naar geprojecteerde zetelwinst. En daar is te zien dat Modi inderdaad die derde historische termijn gaat halen. Heel bijzonder, want alleen de eerste premier van India deed dat voor hem. Maar gaat dat doen met een groot zetelverlies. En dat is erg verrassend, want wat ze wilden is voor de alliantie 400 zetels. Dat gaan ze echt bij lange na niet halen. Zelfs de BJP zelf, de regeringspartij, gaat zoals het nu staat in de geprojecteerde zetels dus. Dus wie er nu aan de leiding gaat in die zetels wordt geprojecteerd. Staan ze op een verlies van 50 zetels. En dat hadden ze zelf niet zien aankomen. Nee, en jij zegt anderen ook niet. Dit is echt verrassend. Ja, dit is echt verrassend. En wat je kan zeggen is dat de afgelopen 6 weken dat deze verkiezingen aan de gang zijn, zijn er geen polls. Het mag niet in India. Er zijn geen enquêtes gedaan onder de kiezers. Waar je afhankelijk bent is de media. De media, weten we ook, is veel in handen van de regering. Of op handen van de regering, moet ik eigenlijk zeggen. En dat heeft misschien het beeld een beetje vertekend. Daarbij heeft de BJP zelf heel hard geroepen. En zichzelf daar misschien wel mee overschat. Dat die 400 zetels mogelijk waren voor de alliantie. Maar wat dit misschien toch wel doet vermoeden, is dat we toch niet helemaal goed gezien hebben wat de Indiase kiezer wil. Nee. En voor de BJP van Modi, nu ze dus minder zetels krijgen dan verwacht, wat betekent dat? Ja, dat ze dus zelf ook zichzelf overschat hebben. Dat de BJP staat bekend, hè, om het verdeeldheid zaaien tussen verschillende groepen in India. En dat heeft ze in het verleden geen windeieren gelegd, tot nu. Misschien betekent dat toch, en dat is een voorzichtige analyse hoor, omdat het natuurlijk nog geen enkele uitslag is, geen vaste uitslag is, dat die verdeling tussen groepen echt wel iedere Indiër raakt en niet alleen de minderheidsgroepen. Daarnaast, wat al vaker gezegd is, is dat de economie en die economische vooruitgang die Modi zo graag ziet voor India, en die er ook wel is, maar die dus niet elke Indiër raakt. Lukt het hem om elke Indiër daarin mee te krijgen? Daar zie je misschien nu ook wel in deze uitslagen, of in deze voorlopige uitslagen, het resultaat van. Heeft de oppositie de Indiër in ieder geval een deel beter meegekregen? Hebben zij het beter gedaan dan verwacht? Nou, heel veel mensen waren vooral heel sceptisch over dit blok. Het is voor het eerst dat deze grote oppositiepartijen in zo'n blok zich vermengd hebben. Het zijn er tientallen die bij elkaar gekomen zijn. En voorafgaand aan de verkiezingen werd gezegd, er is veel gekibbel onder de leiders. Ze kunnen het niet eens worden. Ze zijn wel een blok, maar vormen ze echt een blok? Kunnen ze echt een vuist maken? Ook in hun geval is het zo dat zij niet de geprojecteerde aantal zetels hebben wat ze zelf geroepen hebben. Misschien hebben zij ook zichzelf overschat. Maar het is wel zo dat ze zichzelf beter stand hebben gehouden dan gedacht werd. En toch meer oppositie hebben kunnen voeren dan ze vooraf aangegeven werd. Ze doen het beter dan verwacht. In hoeverre kan nog meespelen dat Modi kiezers vanwege tevredenheid niet zijn gegaan? Denken, nou, hij wint toch wel? Nou, wat heel verrassend is vooral, vind ik, dat in zijn eigen zetel, in Varanasi, waar we net 3 dagen zijn geweest en we het gevoel hadden dat er heel veel support en steun voor hem was, dat hij het daar heel moeilijk heeft. En dat is toch wel een klap. Zijn eigen zetel, vanochtend zelfs toen de projecties begonnen, leek het dat hij daar zelfs ging verliezen. Inmiddels staat hij weer aan de leiding. Maar het is een echt gevecht. En ja, dat is toch wel een klap voor Modi. Ja. Verslaggever Davy Boerema, jij blijft die uitslagen daar volgen voor ons. Dank je wel voor nu. Griekenland zou asielzoekers terugsturen de zee op en hen achterlaten in rubberbootjes. Ook sturen ze migranten terug naar het land waar ze vandaan komen, zonder dat die de kans hebben gekregen asiel aan te gaan vragen. Deze driftbacks en pushbacks, zoals ze worden genoemd, zijn verboden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hoort Griekenland hier vandaag over. De zaken zijn aangespannen door 2 vluchtelingen die in 2019 en 2020 zijn uitgezet naar Turkije. Advocaat Flip Schuller vertegenwoordigt de vluchtelingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat? Ik vertegenwoordig 1 van de 2 vluchtelingen. Okay. Al door de Griekse vluchtelingenraad bijgestaan. 1 van de 2. En wat is volgens diegene gebeurd? Mijn cliënt, dat is een minderjarige jongen uit Afghanistan. Die is op een boot gegaan samen met 18 anderen. Kwam aan op het eiland van Samos en wou daar asiel aan vragen, heeft ook gesproken met vertegenwoordigers van het kamp en met de UNHCR. En is toen door de Griekse overheid apart genomen vanwege de zogenaamde quarantaine maatregelen tijdens corona. Is toen in een geblindeerd busje gezet, is met het busje naar de haven, is bij de haven op een boot van de kustwacht gebracht. Vervolgens zijn ze tot en met de Griekse water of de Turkse wateren gegaan. En daar zijn ze op een lekker rubberboot geplaatst en weggeduwd. En dat is een klassiek geval van driftback. En de andere vluchteling waar het hier in deze ook over, die is hetzelfde overkomen? Die zat daarbij? Of hoe zit dat? De andere is een landzaard. Dat is een vluchteling uit Turkije. En die heeft de Evros-rivier, dus de scheidslijn tussen Griekenland en Turkije, overschreden. En die is teruggeduwd. Dus die is echt een klassieke pushback, niet een driftback. Het is de eerste keer dat het Hof driftbacks onderzoekt. Dus het terugsturen van mensen het water op. Hoe vaak zou het voorkomen? Nou, wat ik begrepen heb van de cijfers die onder andere de Griekse Nationale Commissie voor de Mensenrechten, maar ook UNHCR naar voren hebben uitgerekend, is dat een voorzichtige schatting om en nabij de 25.000 of 30.000 keer per jaar gebeurt. En hoe wordt dat onderbouwd? Zij hebben onderzoeken gedaan, ze hebben gesproken met organisaties, met de individuele vluchtelingen. Ze hebben gesproken met de Griekse regering en ook met de Turkse regering. Ze hebben contact Met onder andere Frontex, die natuurlijk ook ogen en oren van de EU zijn. En met name Frontex heeft ook in 2022 duidelijk gemaakt dat zij vinden dat de situatie in Griekenland dusdanig is dat er eigenlijk een opschorting zou moeten zijn van de samenwerking of zelfs een beëindiging van de samenwerking. Hm. Nou, als Frontex dat zegt, dan maak je het wel heel zout. Ja, voor de duidelijkheid, het is niet alleen het verhaal van de vluchteling die zegt dat het gebeurd is. Er is ondersteunend bewijs, want dat is in de rechtszaak natuurlijk wel belangrijk. Ja, en daar komt bij dat in dit individuele geval onze cliënten zogenaamde foto's, GPS-trackers en andere materiaal hebben, beeldmateriaal hebben, dat onderzocht is door onder andere Bellingcat en Lighthouse en diverse andere op geolocatie en geotijd. Hè? Dus waar staat dat kerkje? Kun je dat plaatsen? Mm-hmm. Via satellietbeelden en de tijd. Dat kan door de zon. Kun je dat ook via satellietbeelden uitrekenen? Dus mijn cliënten hebben relatief veel bewijs voor het standpunt dat ze wel degelijk op Griekse bodem zijn geweest. En als ze daar zijn geweest, dan hebben ze recht om asiel aan te vragen. En dat is in dit geval dus ondermijnd door mijn cliënt. En laat het niet vergeten, het was een minderjarig Afghaans jongetje. Zomaar terug te sturen. Geboeid. Met handboeien vastgemaakt overigens. U zegt dus dat er veel vluchtelingen zijn die afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van illegale driftbacks en pushbacks. Zou dit dan een voorbeeldzaak kunnen worden? Ja, waar wij op hopen is een duidelijk beoordelingscriterium van het Europees Hof, waarmee we eventueel andere zaken ook beter kunnen onderbouwen, of makkelijker kunnen onderbouwen, omdat er een vaste praktijk is, zowel op land als op zee, van het ontnemen van documenten en mobiele telefoons van vluchtelingen, zodat ze geen bewijs hebben. En als we nou een duidelijk verhaal of een duidelijk criterium hebben van het Europees Hof, dan zou dat met de moderne technieken en wat ik zei via open source information, zouden we een heel eind verder kunnen komen om in ieder geval een iets meer gelijkheid van mogelijkheden te hebben. En een duidelijke uitspraak zou ook enorm helpen om, denk ik, Griekenland toch ook eens een keer te doordringen van het feit dat dit gewoon simpelweg illegaal is. Niet omstreden, maar gewoon illegaal. Advocaat Flip Schuder vertegenwoordigt dus vluchtelingen, en in dit geval dus deze ene die deze rechtszaak die dient. Dank u wel voor uw uitleg. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. De Adviesraad Internationale Vraagstukken maakt zich zorgen over de weerbaarheid van ons land bij hybride aanvallen. Ons land is niet goed voorbereid op dat soort aanvallen, zei Bert Koenders van die raad bij Nieuwsuur. Ik denk aan onze infrastructuur, ik denk aan het waterbeheer, ik denk aan onze verkiezingen, waarin één keer met miljoenen Twitters op het laatste moment allerlei beïnvloedingsmogelijkheden zijn. En waarvan de doelstelling is eigenlijk om onzekerheid en onveiligheid te creëren. Dus het is geen oorlog, maar het is ook geen vrede. Volgens Koenders zijn de Scandinavische landen en de Britten veel beter voorbereid. Daar is een hele, dat heet prachtig daar, een National Preparedness Commission, die daar niet op reageert als er iets gebeurt, maar veel meer de kwetsbaarheidsanalyse maakt. Er is zelfs een minister die zich bezighoudt met wat ze daar noemen community resilience. Dus de versterking van kennisinstellingen, van scholen, van waterschappen. Om te zorgen dat die weerbaarheid van de samenleving vergroot wordt. 5 dagen besteden de hele week besteedt die aandacht aan de Europese verkiezingen. Staat bij Château Nerkan in Maastricht. Historicus Bart Stol vertelde over de totstandkoming van het verdrag van Maastricht. Een belangrijke dag toen voor Europa. Dit is de grootste sprong voorwaarts in de Europese integratie. Het verdrag van Maastricht is denk ik wel het meest invloedrijke naoorlogsverdrag van Europa. Het heeft echt de hele Europese samenwerking naar een nieuw level getild. Het invoeren van een gemeenschappelijke munt, dat is echt uniek in de wereldgeschiedenis. Met grote gevolgen, ook voor het alledaagse leven. Positieve gevolgen, de handel wordt een stuk makkelijker, betalen wordt een stuk makkelijker. Maar ja, als je al die economieën ook nog aan elkaar koppelt en fixeert met zo'n munt, ja, we hebben bij de eurocrisis gezien, dat kan ook heel veel problemen opleveren voor ons allemaal. Ja. Het verdrag van Maastricht in 1992 was dat. De PVV gaat van 1 naar 9 in de peilingen voor de Europese verkiezingen. Volgens Stol kan argwaan voor de Europese verkiezingen en Brussel gevoed worden door desinteresse of onwetendheid van de kiezer. Het is ook makkelijk om Europa de schuld te geven. Het is ver weg, abstract, Elke wet die uit Brussel komt, daar hebben Nederlanders aan meegesleuteld. Brussel is niks meer dan een verzameling vergadertafels. En aan elke vergadertafel, of dat nou van de vertafel van het Europese parlement is, van de Raad van Ministers of de Europese Raad, daar zitten Nederlanders aan. Die praten mee over dit, die besluiten erover, die onderhandelen daarover. Daar zitten de Nederlandse vingerafdrukken gewoon op. En dat was gisteravond op radio en tv. Amerikaanse president Biden gaat waarschijnlijk vandaag een decreet ondertekenen om migranten te weren, schrijft de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant gaat het om een zogeheten executive order die Biden in staat stelt om de grens met Mexico tijdelijk te sluiten als het aantal migranten plots toeneemt. En die grens zou dan liggen op 2500 migranten per dag. En als dat een tijdje weer gedaald is tot onder de 1500, dan zou de grens weer opengaan. Het decreet zou het meest verregaande zijn van Biden op dit gebied en zijn presidentsperiode. En het is dan ook de vraag, zo schrijft de New York Times, of het allemaal wel mag. Biden staat in aanloop naar de verkiezingen onder grote politieke druk om iets te doen aan illegale migratie. In Parijs zijn duizenden daklozen uit de stad en directe omgeving gezet als onderdeel van een schoonmaakoperatie in aanloop naar de Olympische Spelen, zeggen mensenrechtenactivisten in een rapport waar The Guardian over schrijft vandaag. Het zou gaan om zowel asielzoekers als gezinnen met kinderen die al in kwetsbare situaties zitten. Ook zou de Franse politie het gemunt hebben op sekswerkers en drugsverslaafden om die los te weken van hun dagelijkse netwerken, met het gevaar dat ze daardoor medische ondersteuning en zorg missen. De Île-de-France-regio is opgeschoond van de mensen die de machthebbers niet willen zien, zegt de actiegroep. Een sociale schoonmaakoperatie, zo noemt iemand van Médecins du Monde het cynisch. Indonesië is bereid om een vredesmacht naar Gaza te sturen als de VN daarom vraagt, heeft een woordvoerder gezegd. Dat lezen we in de Jakarta Globe. Dit komt volgens de Indonesische krant niet helemaal uit de lucht vallen. Aankomend president Prabowo Subianto zei dit weekende al op een bijeenkomst in Singapore dat Indonesië meer wil doen om de vrede te bewerkstelligen in Gaza. Oud-generaal Prabowo, die in oktober geïnaugureerd wordt, zei ook dat Indonesië net als veel andere landen vindt dat de enige manier om tot een blijvende vrede te komen tussen Israël en de Palestijnen een twee-staten-oplossing is. Indonesië heeft regelmatig troepen geleverd voor vredesmachten in conflictgebieden in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika. En Brussel tot slot maakt zich op voor de komst van protesterende Nederlandse boeren. In aanloop naar de Europese verkiezingen deze week laten ze vandaag nog een keer horen dat ze tegen het Europese landbouwbeleid zijn. De Belgische politie zegt tegen de VRT dat ze honderden tot duizenden trekkers verwachten. Dat betekent dat de grote gewestwegen richting Brussel, dat je die best vermijdt als je met de wagen bent. En als je toch naar Brussel moet, dat je dan best met het openbaar vervoer gaat. En je moet je ook heel goed voorbereiden op plots traagrijdend verkeer. De boeren zijn onderweg met hun trekkers dus vanuit verschillende plekken in Nederland. Ze verzamelen zich, zo is de bedoeling, rond de middag aan de Heidsel. In Brussel is dat. En ze gaan waarschijnlijk ook actie voeren in de omgeving van de Wetstraat, waar de regering daar zit, en de Europese wijk natuurlijk. ANWB Verkeer, informatie, Erik Evengroene. A12, gisteren viel het relatief mee, maar vandaag natuurlijk de dinsdagochtend nog een drukkere spits. Hoe gaat het? Ja, tot nu toe blijft natuurlijk even afwachten. Want zoals je zegt is het natuurlijk de dinsdag en de donderdag even de drukste ochtendspits van de week. Ja, op dit moment is de file staat tussen Reewijk en de Meern en dit is 13 kilometer lang. En de vertraging is, nou ja, zoals ik nu zie, 40 minuten. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Tot zo weer. Oh, Tom, we gaan naar Tom. De Pretenders, die krijgt u nog te goed dan. Eerst Tom van het Hek, want we willen het hebben over natuurlijk Roland Garros. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wel een grote druk om beter te zijn dan de Pretenders, maar ik ga mijn best doen. Gewoon proberen, gewoon pretenden. Nadal lukte het niet, Djokovic lukt het wel. Wat gaan we nog van hem zien? Ja, het was ongelooflijk gisteren toch even naar die partij tegen Cerundolo. Hij viel in de tweede set, hij raakte geblesseerd, hij mopperde. Hij zei dat Greffel niet goed was. Kwam 4-2 achter in de vierde set, 2-1 achter in sets. En toen, ja, je denkt zo vaak bij hem, het gaat niet meer. Maar nu dacht je het toch echt, het gaat niet meer. Maar hij richtte zich weer op waar hij het vandaan haalde. Hij had al zo'n 5-setter tot 's nachts 7 minuten over 3 gespeeld in de vorige ronde. Maar hij toverde weer een aantal prachtige slagen. Mentaal is hij zo ongelooflijk sterk en... Ja, het publiek gaat ook steeds meer van hem houden. Het is natuurlijk toch altijd van Nadal, Federer en Djokovic de minst geliefde vaak geweest bij het publiek. Ook een beetje door zijn eigen schuld, hè? De discussie van de greatest of all... Ja, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Want er zijn ook mensen die ervan houden. En hij is eigenlijk niet te verslaan. Je hebt winnaars, overwinnaars. En als je dat combineert, heb je Djokovic, zei gisteren een tennisverslaggever, heel mooi. En ja, het was gisteren zijn 370ste overwinning in een Grand Slam toernooi. Ook daarmee is hij Federer nu voorbij. Hij was de andere twee al voorbij in aantal overwinningen in de Grand Slam. Dus heel veel mensen vinden het heel moeilijk om toe te geven en houden liever van een ander. Maar Novak Djokovic is op dit moment toch wel the greatest of all times. Hoe gevaarlijk dat ook is om te zeggen. Maar wat hij gisteren liet zien in mentaal en speltechnisch opzicht was echt buitengewoon in Parijs. Het is natuurlijk ook bijzonder dat we drie van zulke goede tennissers eigenlijk in één generatie hebben gehad. Ja. Wat de andere tennissers betreft, wat jij zei gisteren, het gaat eigenlijk een beetje volgens de plaatsing. Loopt dat nog steeds op die manier? Ja. Nou ja, gisteren ging dan wel onze Russische vriend eruit. Maar goed, voor de rest loopt het toch redelijk. En als je nu naar die kwartfinales kijkt en als je al die partijen ziet, hè, Medvedev ging er dan uit gisteren. Maar de Minor, de Australiërs op Greffel, ook een goede speler. Gisteren allemaal 4 setters en 5 setters. En nu Djokovic tegen Ruud. Want ondanks mijn lofzang denk ik dat het lichaam van hem na deze 2 slopende partijen hem in de volgende ronde toch wel eens op zou kunnen breken tegen Casper Ruud, die de 2 finales haalde de afgelopen jaren. Maar de kwartfinales bij de mannen is werkelijk fenomenaal om naar te kijken, want het zijn 8 fantastische tennissers, dus daar kun je echt op verheugen. En ook bij de vrouwen, daar loopt het helemaal volgens schema en zelfs met 6-0, 6-nulletjes en 6-1, 6-2's. Maar nu gaat dat toernooi toch ook echt beginnen, hoor, met Swiatek tegen Vondrousova en Coco Gauff tegen Jabeur enzovoort. En Sabalenka onderin het schema, Rybakina onderin het schema. Dus tot nu toe is dat vrouwentoernooi ook heel erg op schema verlopen, met wel relatief wat grote verschillen. Die top is nou eenmaal wat smaller. Maar ook daar gaat het echt beginnen. En greffeltennis, ik hoor bij die mensen die dat toch het allermooiste tennis vinden. Dus wat dat betreft verheug ik me op de komende week met dat prachtige Parijse toernooi. Oranje speelt vanavond weer een kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Afgelopen vrijdag werd er thuis natuurlijk met 1-0 gewonnen. Hè, met Lieke Martens natuurlijk, die afscheid nam. Vanavond de uitwedstrijd in Tampere. Wat zijn de kansen van Oranje? Nou ja, Nederland kan veel beter voetballen dan Finland. Maar Nederland heeft, en dat wil ik ze niet aanpraten, maar dat zeggen ze zelf ook wel een probleem. In de laatste 5 Interland 2 goals. Ook in deze pool, 2 voor en 2 tegen. Maar goed, wel 2 wedstrijden gewonnen. Kortom, Nederland zal die goal tegen waarschijnlijk normaal gesproken niet krijgen. Maar moet kijken of ze wat meer afstand kunnen nemen. En doelpunten maken is een van de lastigste dingen met sport. Vaak onderschat, denken ze, ach, dat kan iedereen wel. Maar sommigen kunnen het iets beter dan anderen. Dus dat is toch wel een beetje het probleem van het vrouwenteam. Laatste wedstrijd nu echt van Martens. Zal het mentaal toch ook een beetje apart zijn na dat afscheid eigenlijk al afgelopen vrijdag. Het elftal zit in een overgangsfase. Ook Van de Donk kondigde gisteren aan dat ze, zei het over enige tijd na die EK, ook gaat stoppen. Kortom, die gouden generatie verdwijnt langzaam uit dat elftal. Het elftal is in opbouw. Is die generatie van nu wel weer vanavond? Is die, ja, sorry, die generatie van nou, nu, is die wel weer beter dan hoe belangrijk ook een Martens is geweest en een Van de Donk? Maar ja, is het ook wel weer tijd voor die nieuwere generatie? Het wordt ook tijd voor de nieuwe generatie. Maar goed, of je net toevallig zoveel goeie in 1 generatie weer bij elkaar hebt, dat staat nog te bezien. Er zitten een aantal grote talenten en mensen die al verder zijn, zoals Brugs. We hebben natuurlijk een fantastische keepster, ook al is die geblesseerd op dit moment, Van Donselaar. Kortom, ze zijn er wel, hoor, moeten. En Grant zit er aan te komen. Dus er zit echt wel wat aan te komen voor Nederland. Maar het is een overgangsfase, maar ze moeten vanavond gewoon kunnen winnen. En dan zullen mensen ook nog denken, vergeet die Mbappé niet. Nou, die vergeet ik niet. De duurste speler ter wereld is nu naar Real Madrid gisteren gegaan. Ja, dat zat er al zo lang aan te komen dat je dat nog nauwelijks nieuws kan noemen. Ja. Elke voetballer zegt het is een droom. Maar het schijnt in dit geval toch wel echt zo te zijn dat hij als klein jongetje shirtjes van Real Madrid sliep. Ja. Dus als dat is, dan is het hem vergeven, die zin. Want voor de rest zegt iedereen het. En ja, of Real Madrid er nog sterker voor wordt, of dat het overtoept met te veel goede spelers, zoals bij Paris Saint-Germain ook lang het geval is, dat moet blijken. Met maar Messi ik denk dat elke club in de wereld wel blij is. Mbappé erbij komt. Dus ik schat in dat we Real Madrid wel weer kunnen opschrijven volgend jaar voor redelijk ver in de Champions. Oké. Tom van het Hek, dankjewel. En nu, zoals beloofd, de Pretenders. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention.

Vandaag valt mogelijk het doek voor Comet. De rechter bepaalt of deze commerciële huisartsenketen failliet mag worden verklaard. De zaak is aangespannen door een schuldeiser. Comet ligt al een tijd onder een vergrootglas bij zorgverzekeraars en de inspectie. Zo klagen patiënten dat de 13 praktijken slecht te bereiken zijn. En Sint Maarten heeft al een maand lang problemen met de elektriciteitsvoorziening. Generatoren vallen vaak uit vanwege achterstallig onderhoud. De energieleverancier heeft nu te weinig capaciteit om het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten van de hele dag van stroom te voorzien. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren, nou ja, in ieder geval nagenoeg droog, maar de zon weinig gezien. Hoe wordt dat vandaag? Ja, een beetje hetzelfde. Op dit moment valt er in het oosten van Drenthe en Groningen wat lichte regen, wat motregen. Maar in de rest van het land is het eigenlijk overal droog. Veel wolken, hier en daar een glimpje zon. En dat is ook het weerbeeld voor later vanochtend en vanmiddag. Op de meeste plaatsen toch veel wolken, maar wel droog. Als de zon er even doorbreekt, en vooral in het zuiden, dan kan de temperatuur naar ruim 20 graden klimmen. 21, misschien zelfs 22 graden. Maar onder het wolkendek is het een graad of 18. En daarbij waait een matige zuidwestenwind. Gaan we misschien morgen dan de zon wat vaker zien? Nou, eerst vanavond nog een paar buien en vannacht wat regen. Dus dat is op zich vrij gunstig dat de regen dus vooral in de avond en nacht valt. En morgen start dan in het oosten en dan vooral in het zuidoosten in Limburg, maar ook misschien wel de Achterhoek, wat regenachtig. Maar al vrij snel breekt de zon door. En inderdaad, morgen is er vrij veel ruimte voor de zon. Er waait wel een stevige wind uit het westen tot noordwesten en dat houdt de temperatuur vrij laag. Het wordt zo'n 15 graden vlak aan zee tot 18 graden in het binnenland. Maar dus wel ruimte voor de zon. En het is juni, dus de zon is behoorlijk krachtig. Dus ben je morgenmiddag een tijd lang buiten, smeer je dan wel even in. Ja, zeker omdat we nog zo weinig hebben gehad. Ja, precies. Dank je, ja. Dank je, tot over een uur. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, goedemorgen. Ja, de ochtendspits is al aardig op gang gekomen. Een paar files die opvallen. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp probeerde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Maar er staat nog wel zo'n 20 kilometer file met een vertraging van een half uur. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend. Inmiddels 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De A12 dan Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden. Daar tussen Reewijk en de Meern is de file gegroeid tot 13 kilometer. Vertraging 3 kwartier. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld. Gisteren dan staat een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is daardoor afgesloten. En dat kost je een kwartier extra. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Nieuw, de Lifestyle-collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle-collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is 7:55. De extreme neerslag in het zuiden van Duitsland zorgt ook voor hoge waterstanden in de Rijn in Nederland. In het oosten bij de grens met Duitsland verwacht het waterschap Rivierenland een waterpeil van 13 meter boven NAP. Campings aan de rivier de Waal worden daarom ontruimd. Gasten van camping Waalstrand in het Gelderse Gent moeten voor morgenavond de camping verlaten. Maar veel mensen pakten gisteravond al in, zag verslaggever Joris van Poppel. Meneer, druk in de weer met de voortent inpakken. Het is een tijd, het hoogwater komt eraan. Je staat op een meter of 5 van het water. Ja, dat klopt, jongen. Zo, voor het einde van de week zou het dus plusminus 1,5 meter omhoog komen. Wat moet u allemaal inpakken nog? Enkel nog de haren, meer niet. Morgenmiddag, avond zie je het achterop komen. En dan komt het eigenlijk van de achterkant van de camping hier naartoe. Dus dan zit je hier nog droog. Angela Tap van camping Waalstrand. Ja, er komt hier op die plekken waar we nu overheen lopen, plek nummer 38 lopen we nu overheen, er komt een meter water op te staan. Ik zie daarachter nog 20, 30 caravans staan er nog, hè? Ja, maar de mensen die morgen naar huis moeten, die hebben hun voortenten allemaal al afgebroken. En die zitten nu nog heerlijk te genieten, want er is geen wind en het is zalig nu. Nou, ze wilde haringen er niet uit. Zij zei, moet je je tent afbreken? Ik zei, nou, dag het niet, hè, morgen. Mevrouw naast een witte Chateau caravan. Ik ga nu niks aan de waterkant. Maar morgen komt er hier wel water. Ja, maar dat is toch vroeg genoeg dan? Morgenavond komt het water. Dus ik geniet nog even. Hier net iets verderop, een meneer bezig met haringen. Ja. Wat gaat u doen? We gaan vertrekken morgen. Dus het is einde verhaal, hè? Ondanks de stijging. Dus jammer. Heel jammer. Ja. Wat betekent het schuurvakantie? Nou ja, einde verhaal natuurlijk. Dus ja, want voordat je hier weer terecht kunt, dan ben je anderhalve week verder naar de hoogste stijging. Helaas. Vorige keer kwam het 7 centimeter per uur omhoog. En toen ging het vrij snel. Dan heb je... Hoe vaak komt dat voor dat het hier overstroomt? Nou, van de winter hebben we het 6 keer gehad. En daar is ons terrein op ingericht. Maar in de zomer is natuurlijk veel meer ingericht op onze toeristische gasten. Dan is het een echt probleem. En dan is het een probleem. En dan hebben we het 1 keer in de 3 tot 5 jaar. Moet u wel doorgaan met een camping in de uiterwaarden? Nou, ik heb een collega-camping gezegd die een bos heeft van... zullen we ruilen? En hij zei, ja, maar weet je wat een bos meebrengt? Dus heel veel snoeiwerk en alles. Nee, we blijven hier heerlijk zitten, want het is een uniek plekje. Heeft u het vaker meegemaakt hier? Hier niet, maar wij komen dus in Middel-Limburg. En we maken vaker mee met de Maas, dus aan de grensgaten. U bent er zo gewend? Wij zijn er gewend, ja. Jaren 90. Wat gaat u nu nog doen? Een klein beetje nog opruimen nog. Tijdspelletjes, dan zijn we klaar. Op naar huis. Een potje bier, ja. Geniet ervan. Dank u. Graag gedaan. Verslaggever Joris van Poppel vanaf camping Waalstrand in het Gelderse Gent. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uiterwaarden in Nederland. Gebied direct naast de oevers van de rivier dat nu dus overstroomt of kan overstromen. Mark Bruinsma deed onderzoek naar de hoge waterstanden van afgelopen periode namens Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik noemde net al 12 meter boven, of 13 meter misschien zelfs boven NAP. Wat is de huidige stand nu? Nou, de stijging is gisteren behoorlijk in gang gezet en dat stijgt nu verder door. We zitten nu ongeveer op 11,5 meter. En ik denk dat we vandaag de 12 meter, dat is de waarde waarbij de uiterwaarden gaan onderlopen, dat we die aan het einde van de dag wel gaan halen. Waar komt al dat water vandaan? Ja, nou dat water dat komt allemaal uit het zuiden van Duitsland. Hè. We hebben de beelden op televisie gezien en in de krant gelezen, al die berichten. Die enorme regenval die daar heeft plaatsgevonden, al dat water komt nu naar Nederland toe. Het is vooral daar aan toe te schrijven. Ja, wat staat het water hier ook al hoog, omdat we hier natuurlijk ook genoeg regen hebben gehad de afgelopen tijd? Nou ja, kijk, dit is water wat echt uit het buitenland komt. Ons grondwater staat natuurlijk hoog. Het IJsselmeer staat ook behoorlijk hoog. Maar dit water is echt afkomstig van buiten onze landsgrenzen. En hoe uitzonderlijk is het voor juni dat het water zo hoog staat? Nou, het is uitzonderlijk, maar het is niet heel uitzonderlijk. Als we kijken naar de statistieken, dan komt dit in de maand juni ongeveer 1 keer per 15 jaar komt dit voor. Dus ja, in een mensenleven kan je dit een paar keer meemaken. Ja, dat wordt vaker gezegd. Toch is het gevoel, ook zeker wat je uit Duitsland hoort, ook van de bondskanselier Scholz, die zei het van ja, dit is niet normaal meer. Zo vaak het gebeurt, dit heeft toch ook te maken met klimaatverandering? Dat zou best kunnen. Het is lastig om dat nu gelijk zo te zeggen. Maar de enorme neerslag die daar is gevallen, dat geeft wel te denken. Op sommige plaatsen is bijna 300 mm gevallen. Nou, dat is enorm. Dus ja, ik denk dat een klimaatinstituut in Duitsland hier zeker onderzoek naar gaan doen. Of er een relatie is met klimaatverandering. Ja, maar dat is wel belangrijk om dat te doen eerst. Ja, maar het past wel in het patroon wat we zien. Ja. Het patroon dat dit toch vaker kan gaan gebeuren? Ja, en ook dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren. Daar past het in. Hoe kun je je daar verder op voorbereiden? Want wij hebben die uiterwaarden. Hoe zit dat in het buitenland? Ja, dat kan op verschillende manieren. Hoewel, ja, dit is wel enorm veel neerslag, hoor. Dat blijft gewoon lastig. Maar te denken valt aan goede waarschuwingssystemen. Dat mensen tijdig maatregelen kunnen nemen. Ja, je kunt natuurlijk wat water extra bergen langs de rivieren. Dat je wat meer de rivieren de ruimte geeft. Maar uiteindelijk blijft het gewoon enorm veel water om dit te verstouwen. Heeft u daar contact ook over met uw collega's in Duitsland? Want hoe meer ze daar doen, hoe sneller het misschien het water ook weer bij ons kan komen. Het heeft natuurlijk voor de maatregelen die ze daar nemen, heeft ook weer gevolgen voor ons. Ja, ik weet niet of er nu direct contact is, maar zeker voor de toekomst zijn er allerlei organisaties met wie wij spreken, hoe we dat water van de Rijn en Nederland, hoe we dat met elkaar in de toekomst goed kunnen doen. Hè. De maatregelen die Duitsland neemt in de komende decennia hebben ook effect op Nederland. Mark Bruinsma. Dat is, ja. U mag wel afmaken, hoor. Wat wil u zeggen? Ja, dat we daar inderdaad aan werken. Nou, dank. Duidelijk. Mark Bruinsma dus van Rijkswaterstaat. Dank u wel. Nogmaals. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Na een verpletterend verlies afgelopen weekend moet de Afrikaanse Nationaal Congrespartij, ANC, in Zuid-Afrika beginnen met coalitieonderhandelingen. Voor het eerst in 30 jaar behaalde de partij geen absolute meerderheid. En dat betekent dus dat ze moeten samenwerken. Samenwerken met andere partijen. Maar met wie gaan ze dat doen? Dat is nog onduidelijk. Wel is er een krappe deadline. Want over 2 weken moeten ze er al uit zijn, correspondent Ellis van Gelder. 2 weken? Nou, zeker als we ook naar Nederland kijken, dan weten we dat 2 weken helemaal niet lang is. Wat moeten ze in die tijd gaan besluiten? Ja, ga er maar aanstaan. Ja. En dat vooral in een land waar ze dus niet gewend zijn om coalities te vormen. En in een land waar ook partijen heel erg tegenover elkaar staan. En je niet echt direct partijen hebt die op dezelfde lijn zitten. Nee. Ja, er wordt al wel sinds dit weekend, toen het al duidelijk was dat het ANC de meerderheid ging verliezen, al voordat de officiële uitslag bekend werd zondag, werd er eigenlijk in het weekend al wel in achterkamertjes en op de vloer zelfs van het centrum waar de uitslagen bekend werden gemaakt gesproken. Maar nu gaan ze echt op volle kracht vooruit. En ook deze week komt de top van het ANC bij elkaar. Want ja, er moet nogal wat besloten worden inderdaad. Er is een optie om de partij van de oud-president Zuma, de MK-partij, om daarmee in gesprek te gaan op zijn minst. Maar hoe waarschijnlijk is het dat het ANC uiteindelijk met die partij in zee gaat? Ja, eigenlijk wordt dat steeds onwaarschijnlijker. Die samenwerking wordt door Zuma steeds onmogelijker gemaakt. Ten eerste riep hij dit weekend al dat Ramaphosa, de huidige president, die dus weer president wil worden, moet opstappen. Willen zij een coalitie vormen? Ramaphosa is een aartsvijand van Zuma. Hij nam het over toen Zuma moest vertrekken uit het ANC als president, na grootschalige corruptiebeschuldigingen, waar hij nog steeds voor terecht moet staan trouwens. Maar het ANC zegt nu van, nou ja, Ramaphosa die gaat nergens heen. Daarbovenop dreigde Zuma afgelopen zondag, vlak voor het bekendmaken van die uitslagen, dat er problemen zouden komen als de kiescommissie de uitslagen bekend zou maken. En als Zuma zo'n dreiging maakt, dan is het eigenlijk hetzelfde als dreigen met geweld. Want dat heeft hij eerder gedaan, een paar jaar geleden. En toen kwam er ook echt hommelus in de provincie KwaZulu-Natal. Dus daar is het leger in staat van paraatheid. Zuma wil duidelijk chaos. Die wil Ramaphosa het leven moeilijk maken. Dus ik denk niet dat de ANC daar nu zo mee in zee gaat. Nee, zeker als je bedenkt dat je dan nog maar 2 weken hebt om dan misschien eens 180 graden te draaien. Welke andere opties zijn er dan? Ja, de andere optie, kijk, dat zeggen ook heel veel analisten hier. Uiteindelijk heeft Zuid-Afrika natuurlijk gekozen, ook al is Zuma's partij groot geworden, derde met 14%, maar ze hebben gekozen natuurlijk voor een anticorrupt Zuid-Afrika, voor economische groei. De meest voor de hand liggende coalitie momenteel, en dat zeggen ook uitgelekte documenten vandaag in de Zuid-Afrikaanse media, is toch dat ze gaan kijken naar de Democratische Alliantie. En dat is de partij die tweede is geworden in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Dat is een liberale partij. Het wordt door veel Zuid-Afrikanen nog steeds wel gezien als witte partij, die vooral goed is voor de middenklasse. Maar ze regeren bijvoorbeeld wel met succes Kaapstad en de provincie West-Kaap, waar Kaapstad in ligt. Daar hebben ze toch ook wel krediet opgebouwd. Wel zijn er veel dingen waar ze het niet mee eens zijn met het ANC. En dan heb ik het over grote thema's zoals minimumloon, landonteigingen, positieve discriminatie. Dus ja, daar moeten ze ook nog wel ver komen. En heel kort, een andere optie is met de IFF, dat zijn de Economic Freedom Fighters. Dat is een linkse partij. Die heeft ook wel radicale oplossingen voor problemen. En die hebben het onder meer over nationalisering van mijnen, over landonteigingen zonder compensatie. Dus ja, de vraag is wat dat dan brengt voor Zuid-Afrika. Ja, ook internationaal, deze scenario's. Dat zou het ook ander beleid betekenen, internationaal gezien. Ja, absoluut. Ja, waarschijnlijk wel. Want het ANC bijvoorbeeld is loyaal met de Palestijnen. Kijk bijvoorbeeld naar de zaak die ze hebben aangespannen natuurlijk tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. En de Democratische Alliantie die heeft altijd juist gezegd, wij steunen die zaak niet. Wij staan daar neutraal in. En zelfs hier in Kaapstad heeft dat de Democratische Alliantie ook wel wat stemmen gekost. Ik heb mensen gesproken die hebben gezegd, daarom stemmen we niet op de Democratische Alliantie. Daarnaast is het ANC bijvoorbeeld neutraal als het gaat om Oekraïne. In Rusland, die zeggen wij willen geen partij kiezen, met iedereen vrienden zijn. En de leider van de IFF, Julius Malema, de Economic Freedom Fighters, is duidelijk pro-Rusland. Dus ja, ook internationale investeerders die zullen waarschijnlijk eerder terugkomen bij een coalitie dan met de Democratische Alliantie. Ja, 2 weken hebben ze dus. Correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Een nieuwe AI-techniek kan hartfalen eerder detecteren, schrijft de BBC. En dat is nog eens goed nieuws natuurlijk. Britse wetenschappers hebben een AI-model gemaakt dat hartfalen kan opsporen. En daardoor kunnen mensen die risico lopen eerder worden behandeld. Zit zo, het computermodel is getraind met patiënteninformatie van 100.000 mensen. En op basis daarvan kan het voorspellen welke patiënten, welk type patiënt het risico loopt binnen 5 jaar in het ziekenhuis te komen met hartfalen, schrijft de BBC. Onderzoekers zeggen dat dit model behulpzaam kan zijn voor huisartsen, zodat ze patiënten eerder kunnen helpen. Door het model kunnen patiënten zo'n 2 jaar eerder worden gediagnosticeerd en natuurlijk dan ook geholpen. Uit een vogelnest in het Friese Koudum is een van de 3 zeearendsjongen verdwenen. De zaak wordt erg hoog opgenomen daar, zo doen het OM zelfs en de politieonderzoek. Mogelijk is een nestklimmer de boom ingegaan en heeft die het jong meegenomen. Daar zouden volgens Omroep Friesland ook filmpjes van rondgaan. Dieven zouden belang kunnen hebben bij een zeearendsjong, omdat er ook een handel in die vogels bestaat in zeearenden. Maar het scenario van de nestklimmer is nog niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat het jong dood in het nest ligt. Ik dacht zelf, met mijn boerenverstand ga ik toch even kijken. Mm-hmm. Maar het Friese Gee, dat is het natuurlandschap daar, die heeft gezegd, ze willen zo weinig mogelijk mensen rondom dat nest. Ja. En we verontrusten ze alleen maar ermee als we er naartoe gaan. Dus doen ze allemaal heel voorzichtig daar. De zeearend en Koudum. Bij Omroep Brabant dan zien we een woedende imker. Nog meer natuur. Gerrit van 84 is pislink op de gemeente omdat ze de berm hebben gemaaid. Bij zijn huis in het buitengebied van het dorpje Sint-Hubert had Gerrit allemaal bloemen staan waar de bijen graag naartoe vlogen. Maar nu heeft de gemeente daar zomaar een strook gemaaid tot woede van Gerrit. Hier kijk ik naar de strook die hier gemaaid is en daar die bloemen stonden, die stonden tot hier. En nu is er 1,5 meter weg. Dus, en ik kijk aan deze kant. En er is ook de hele strook weggemaaid. Nou, dat is toch ontzettend sneu, hè? Ja, over voorzichtig doen gesproken. Ja, precies. Nou, volgens de imker, volgens Gerrit, duurt het nog zeker 1,5 maand voordat de bloemen weer terug zijn. Maar zijn protest heeft geholpen, want de gemeente Land en Kuik, daar valt Sint-Hubert namelijk onder, die zegt dat ze de berm voor zijn huis voor volgende keer zullen overslaan. Nou, dat lijkt me heel verstandig om de vrede een beetje te bewaren. En voor de bijtjes ook natuurlijk. Ja. De bloemetjes voor de bijtjes. En dan van de natuur naar een stukje cultuur. In Trouw vanochtend een stuk over het WK Scheenschoppen. En dat is ook precies wat je denkt dat het is. Het hoogtepunt van Cotswold Olympic Games. Een Engelse folkloresportevenement. Bestaat al 400 jaar. De regels zijn heel simpel. 2 tegenstanders pakken elkaar bij de schouders vast en moeten elkaar standbeen omver trappen. Dus door dat judo. Maar dan moet je tegen de schenen schoppen. Ik weet niet of dat met judo mag, Mark. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar groene band, maar dat is lang geleden. Het gaat er hard aan toe. En degene die als eerste valt, die verliest dan. Er zijn wel een paar verzachtende omstandigheden. Deelnemers mogen geen schoenen met stalen neuzen dragen. Dat lijkt me wel heel sympathiek. En ze maken ook allemaal van stro een soort beenbeschermer die ze dus in de broekspijpen stoppen. Dus dus het valt allemaal wel weer een beetje mee. Ja. Voor het wedstrijdverslag volgde Trouw de regerend kampioen daar. Mike van 34, hij heeft zich stevig voorbereid. Al een paar weken sla ik dagelijks met een houten hamer op mijn schenen om mijn botten harder te maken. Oh. Wat een liefhebberij, zeg. Ja. Maar het werkte ook dit jaar weer, want voor de tweede keer op rij ging Mike en met de wereldtitel schenenschoppen ervandoor. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staan de files? Nou, opvallende file op dit moment in het zuiden van het land op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat inmiddels ook 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't want to be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Sarah met Best Friend. Over muziek gesproken. Nummer Stiekem van Maan en Goldband heeft de Buma Award nationaal gewonnen. De plaat was vorig jaar het meest gedraaide en best verkochte liedje van Nederland. Er werden ook verschillende juryprijzen uitgereikt gisteravond. Zo ging de Lifetime Achievement Award naar Within Temptation. En oud-DJ en cultureel ondernemer Lex Harding kreeg de Gouden Harp voor zijn inzet voor de Nederlandse muziek. Zo hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Het is de one and only Lex Harding! Radio-icoon Lex Harding startte in de jaren 60 als DJ bij C-zender Radio Veronica. Het uitzond vanaf een schip voor de Nederlandse kust. Hij groeide daar al snel uit tot een van de populairste DJ's van Nederland. Later was hij jarenlang presentator van de Top 40 op Radio 3. Luisteraars, goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 999ste Top 40. Nou, ik vind het heel eervol dat ik die prijs gewonnen heb. En ik kan aardig plaatjes aan elkaar lullen. En ik kon ook redelijk goed voorspellen wat er een hit werd. Maar muziek gaan maken, dat kan ik niet. Ik kan geen gitaar vasthouden. Dus heb ik nou zoveel gedaan van de Nederlandse muziek? Ik denk dat die Nederlandse muzikanten hem eerder verdienen. Maar ja, de jury heeft zo beslist, dus... In het juryrapport stond ook dat in een tijd dat het niet vanzelfsprekend was... dat Nederlandse popmuziek veel werd gedraaid, dat u dat toch draaide. Waarom deed u dat? Bij Radio Veronica, want daar hebben we het over eigenlijk. Het zendschip. Daar bekommerden wij ons heel veel om de luisteraar. We hadden ook heel nauw contact met de luisteraars. Ik was ook ieder weekend ergens op een drive-in show in het land te vinden. En dan ontmoette je ze ook fysiek. En de smaak van die luisteraar en wat die luisteraar leuk vond, dat draaiden wij ook. Wij luisterden naar onze luisteraars. Luistert u zelf nu nog naar de radio eigenlijk? Ik luister naar vrijwel alle radiostations. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben en omdat mijn mening wel eens gevraagd wordt over iets en iemand. En ik luister eigenlijk het liefste naar mijn eigen muziekstream, Lex Classics. Want daarop kan je alleen maar muziek horen die ik zelf leuk vind. En daarop is de DJ ook goed te pruimen? Nee, er is geen DJ. Stiekem van Maan en Goldband werd uitgeroepen tot meest succesvolle nummer. Nou, ik vind het echt wel een hele mooie bijzondere prijs. We hebben al best wel veel hele mooie bijzondere prijzen bij deze shop binnen mogen slepen. Wat echt, maar dit is wel een mooie kerstgitaar. Thomas Agda kreeg de Lennart Nijgprijs voor beste tekstdichter. En daar was hij het zelf wel mee eens. Ik wil dus zeggen, het is volkomen terecht. Ik was heel blij. Ik vind het een ongelooflijk belangrijke prijs. Voor tekstdichten is mijn... Ja, liedjes schrijven is mijn absolute core levensvulling, zeg maar. Niet plat, niet ordinair, geen rijmelarij, maar ook niet elitair of nodeloos complex, zegt de jury. Ja, ik heb een goede leraar gehad. Wie was dat? Een paar zelfs. Nou, ik heb op school de Kleinkunstacademie gekregen van Huub van der Lubbe. En dat was heel leuk, want Huub, hij zei, ik werd ook niet ontmoet. Dus we doen onze ideale leeftijd. En wat vind je heel mooi? Dus ik zei, sneeuw, prima. Zie je volgende week twee coupletten over sneeuw en je ideale leeftijd. En zo gingen we... Ja, en ik kende al zijn werk natuurlijk al. Maar ik heb mijn best gedaan om... om daar gewoon het beste van te maken wat ik kan. Deze prijs, is het ook niet een beetje een lange neus naar heel veel critici? Want de teksten van Agda de Munnik, ja, die worden ook wel vaak belachelijk gemaakt. Mensen hebben altijd een mening over van alles en nog wat. Daar ben ik niet zo heel erg gevoelig voor. Ik heb één keer ooit Gordon over ons gehoord. Die zei, het rijmt wel heel erg. Ik zie jouw eerste tekst wel tegemoet nog. Verslaggever Vincent van Rijn in gesprek met Thomas Agda bij de Buma Awards. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Donderdagavond vanaf 20:30, NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en... Eurojackpot. De jackpot staat nu op 120 miljoen. Hey, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Komen minder banen bij dan verwacht, zegt uitkeringsinstantie UWV. En Modi is op weg naar zijn derde termijn als premier van India. Daarom al meer in de overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De eerste uitslagen van de verkiezingen in India wijzen op winst voor zittend premier Modi. Maar de overwinning is minder klinkend dan verwacht. Zijn partij BJP moet op basis van de eerste resultaten zetels inleveren, maar behoudt nog wel een meerderheid in het parlement. Bijna 1 miljard kiezers mochten de afgelopen 6 weken hun stem uitbrengen in India. Modi nam het daarbij op tegen een oppositiecoalitie onder leiding van Rahul Gandhi. Als Modi de winst weet vast te houden, dan kan hij beginnen aan zijn derde termijn als premier van India. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf nu over schrijft. De raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders zou blijven, omdat ze daar fijn zou hebben en zich goed zou ontwikkelen. De pleegouders zijn inmiddels aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou de afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Branchevereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de salderingsregeling die aanvankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden, daarna zou blijven en nu toch weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen, terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. Vandaag valt mogelijk het doek voor de commerciële huisartsenketen Comet. Een van de schuldeisers heeft het faillissement aangevraagd. De huisartsenketen met 13 praktijken in het hele land ligt al langere tijd onder het vergrootglas van zorgverzekeraars en de inspectie. Zo zouden de praktijken slecht bereikbaar zijn en wordt de telefoon te laat opgenomen bij spoedgevallen. Bij Comet zitten zo'n 60.000 patiënten. Een dochterbedrijf van de huisartsenketen werd in april al failliet verklaard met een schuld van ruim 1,5 miljoen euro. De politie heeft gisteravond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten en Israëlische instituten verbreekt. Volgens de actiegroep zijn er meer dan 15 studenten gearresteerd. De TU Delft heeft volgens persbureau ANP aangifte gedaan van vernielingen, huisvredebreuk en geweld door de demonstranten. Maar die stellen juist dat de politie veel geweld gebruikte. Het weer nog, verspreid over het land nog wat motregen. Aan het eind van de middag en vanavond trekken er buien over het land en het wordt daarbij 18 tot 21 graden vanmiddag. Morgen in het zuidoosten nog regen, op andere plekken meer zon. Het wordt dan rond de 17 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits speelt zich op dit moment met name af in de Randstad en in Noord-Brabant. En er vallen een aantal files op. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-dorp rijdt het langzaam over 18 kilometer met een vertraging van een half uur. Daar was eerder vanochtend een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend 6 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer rijdt het langzaam over 11 kilometer. De vertraging is op dit moment een half uur. De A15 in Rotterdam richting Gorkum, voor Gorkum een kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof was eerder ook een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening met zeker een half uur vertraging. Ster. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu, maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Er komen dit jaar en volgend jaar minder banen bij dan verwacht, blijkt uit de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV. In enkele sectoren neemt het aantal vacatures zelfs af. Ruben Eg van onze economieredactie, moeten we ons zorgen maken? Nou, ik zit er deze ochtend al een beetje mijn hoofd over te pijnigen, namelijk op het antwoord op de vraag, is het glas nu half vol of half leeg met die banenmarkt? Als ik het half lege glas erbij zou pakken, dan zie je de bouw, het openbaar bestuur, de industrie, vervoer en de landbouw. Ja, daar stijgt het aantal banen dit jaar nauwelijks. En bij sommige sectoren, daar daalt het zelfs. Nou, er zijn natuurlijk redenen voor, hè. De woningmarkt is moeilijk, zoals je weet. Landbouw, die kampt met stikstof. De oude industrie, die moet verduurzamen. Dan wil het kabinet ook nog eens het mes gaan zetten. Of het nieuwe kabinet wil het mes gaan zetten in het aantal ambtenaren. Het coalitieakkoord die zegt 1 op de 5 ambtenaren, die moet eruit. Ja, maar dat levert dan geen positief beeld op, in ieder geval als we het lege glas hebben. Precies, maar als ik dat volle glas er dan weer bij pak. Het nieuwe kabinet wil wel de woningmarkt gaan vlot trekken. Het coalitieakkoord zegt structureel 100.000 woningen per jaar erbij. Ze willen de landbouw en de visserij gaan helpen. De vee komt zelfs weer terug in het ministerie van Landbouw. Ja, en we leven ook in politiek en maatschappelijk zeer onrustige tijden. We hadden eerst die coronacrisis. Nou is er nog geen nieuw coalitieakkoord. Er is wel een coalitieakkoord, maar nog geen kabinet. Er is oorlog in Oekraïne. We hebben gigantische inflatie gehad. Het Midden-Oosten, daar is het een en ander mis. Dan komen er ook nog verkiezingen aan. In Europa donderdag. In Groot-Brittannië komen ze eraan. En de Verenigde Staten. Ondertussen zien we een economie die zich toch nog behoorlijk goed houdt. En als je dat dan zo leest, dan zou je eigenlijk denken, als ik dit allemaal optel, dat we in een diepe recessie moeten zitten. Maar ja, de economie die is nog helemaal niet ingestort. De groei is misschien maar 0 of 0,1 of we hebben een heel klein minnetje. Maar we staan nog altijd overeind en je ziet ook nog dat er genoeg banen zijn. In 2023 daalde het aantal ontstaande vacatures nog met 1,4 miljoen. Maar ja, daar stond een record van 1,5 miljoen in 2022 tegenover. En dit jaar stijgt het aantal banen gewoon weer, verwacht het UWV. 0,8% komt erbij en in 2025 0,7%. Dan heb je een aantal sectoren waar de mensen gewoon niet aan te slepen zijn. Denk aan zorg en welzijn. Mm-hmm. Specialistische zakelijke diensten. Onze computers moeten ook gemaakt worden. De horeca, de detailhandel, die weten niet waar ze het personeel vandaan moeten halen. Sommige sectoren kunnen zelfs niet groeien door het tekort aan mensen. Hoe bedoel je dat? Nou, geen mensen. Ja, dan kan de zaak niet uitgebreid worden. Of je kunt onvoldoende orders aannemen. Nou, neem de bouw als voorbeeld. Er is te weinig personeel en daarom zijn woningen duur. Want ja, die mensen moeten hoge salarissen krijgen, anders dan krijg je ze niet. Daarmee komt de woningmarkt weer tot stilstand. En nou ja, daar zijn we dan alweer. De horeca kan niet altijd open. Winkels die kunnen de schappen maar amper vullen. Ja, en daarom moet er volgens het UWV ook echt gekeken worden naar wat meer slimme oplossingen. Je moet wat meer vooruitkijken. Kun je uitbreiden zonder extra personeel? Kun je dingen gaan automatiseren? Je ziet in de horeca al wel van die QR-codes die je moet scannen. Mm-hmm. Nou, we hebben de zelfkassa's in de supermarkt natuurlijk gezien. Maar kijk daarna ook goed. Is er iets in de organisatie waardoor er misschien niet genoeg mensen zijn? Nou, we hebben al de salarissen gehad, bijvoorbeeld in de zorg. Maar ja, kijk ook naar, is er een andere reden waarom mensen bijvoorbeeld uitvallen? Kampen mensen met stress of met ziekte? Zijn mensen nog wel gelukkig? Kunnen ze zich doorontwikkelen? En kijk, tot slot ook nog eens, of je mensen met een arbeidsbeperking toch nog kunt inzetten. Deze groep mensen die staat al jarenlang te trappelen om mee te doen. En dat blijft lastig. Ja. Dus de kansen zijn er wel. Alleen, ja, we hebben nou eenmaal ook met een vergrijzing te maken. En dan is het lastig om alle banen te vullen. Maar het is opmerkelijk toch voor de tijd. Ja, heel zie. Want je liet net een grafiek zien. Ik weet of je hem op de webcam een beetje mee krijgt. Of je hem even kunt uitleggen. In ieder geval voor de luisteraar. Want wat vond je daar zo op? Wat zo bijzonder? De arbeidsmarkt geeft dit weer. En daarin zie je dat voor de coronatijd we te weinig vacatures hadden om genoeg mensen aan een baan te helpen. En sinds de coronacrisis is dat helemaal omgedraaid. We hebben een omgekeerde spanning op de arbeidsmarkt. We hebben een lage werkeloosheid en veel te veel banen die we niet kunnen inzetten. En dat blijft toch opmerkelijk als je ziet hoe erg de wereld in brand staat. Ruben Egge van onze economieredactie, dank je wel. Dan naar Tsjechië, want overmorgen stemt, zoals we weten, Nederland voor het Europees Parlement. En de verkiezing ligt bij Europese verkiezingen vaak wat lager de opkomst dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is niet alleen zo in Nederland. Vooral in Midden-Europa blijven veel mensen thuis. En Tsjechië dus, wat ik noemde, daar is dat zeker het geval. Bij de vorige Europese verkiezingen ging daar minder dan 1 op de 3 mensen stemmen. Correspondent Gien Balduk polste in het Tsjechische stadje Ústí nad Labem of de verkiezingskoorts ditmaal wel aanwezig is. Dit is het stadcentrum van Ústí, een oud stadje aan de Elbe. Met het centrale plein, met 3 kleine fonteintjes, mooie bankjes, nieuwe lantaarnpalen die hier zijn neergezet. Het oude standbeeld midden op het plein is helemaal vernieuwd. Met een bordje ervoor, gerenoveerd met hulp van de Europese Unie. Dankzij de Europese Unie opgeknapt. Net als de hele binnenstad hier. Toch ligt juist hier de opkomst voor de Europese verkiezingen doorgaans heel laag. En daar probeert de Piratenpartij, die hier op het hoekje van het pleintje staan te flyeren, iets aan te doen. Zij willen dat meer mensen aan stembus gaan en natuurlijk op hun progressieve liberale partij stemmen. I'm Vladimir Kozak en I'm helping with campaign. Dobrý den, můžem dát nominé. Budete k volbám letos? Twee oudere dames krijgen een campagnekrant aangereikt van Vladimir Kozak, vrijwilliger van de Piratenpartij. Ze kletsen wat en ze maken grapjes. Maar of hij hiermee stemmen wint? Do you think they will vote for the Pirate Party? I don't think so. Hij geeft niet op. Op naar de volgende. Are you planning to vote? Not really, no, to be honest. I don't really have like quite an opinion about the political matters here in Czech. En zo treffen we meer Tsjechen hier in Oostie die niet echt warm lopen voor de verkiezingen. Ale nemám o tom přehled, nemůžu se vybrat. Jo, nezajímá mě ta politika. Ik weet er niks van, zegt deze man. Dus daarom stem ik niet. Podle čeho? Já vůbec ani teraz nevím, jaké jsou to volby. En deze man wist niet eens dat er Europese verkiezingen aankomen. Anderen zijn teleurgesteld geraakt in de politiek, zoals deze vrouw. Protože vždycky, když jdu volit, tak to nikdy nedopadne. Ze vertelt dat ze nog nooit een verkiezing heeft gemist. Maar ik ben er zo klaar mee dat ik niet meer stem, zegt ze. Doteďka jsem chodila pravidelně, opravdu jsem nevynechala jedinkrát. Teď jsem tak znechucená, že nepůjdu. David František Wagner, nummer 5 op de lijst voor de Piratenpartij. Hij begrijpt wel dat niet iedere Tsjech enthousiast is over de EU. Volgens hem hebben politici er te weinig aan gedaan om de EU te verkopen aan het volk. Always you have everywhere the plakets clearly saying this was reconstructed with EU funds. Mm-hmm. At the same time they feel like oh that's magical money from nowhere and it's not real money. Want er komt veel Europees geld naar specifiek deze voormalig industriële regio in Tsjechië. Maar veel mensen hier weten dat niet. Then the people get to know oh this was financed by the Ministry of Social Affairs. While in actuality most of the money is coming from Europe. En terwijl het om Europees geld gaat, worden veel investeringen juist toegeschreven aan de Tsjechische overheid, vertelt hij. Most people just don't know where the help is coming from. Dat zo weinig mensen gaan stemmen, betekent niet dat de Tsjechische bevolking tegen de EU is, zegt hij. Want juist de tegenstanders van de EU, die zijn wel zover te krijgen om naar de stembus te krijgen. Degenen die thuis blijven, die zijn vooral met hun hoofd ergens anders mee bezig, zegt hij. They call them out of the society, meaning they are against government, they are against anything public. They are living in their very specific small world, mostly because they are really poor and they need to solve day-to-day problems. David František Wagner overhandigt een flyer aan Vera Nagyerna. Dobrý den, heb je al winnen? Een wat oudere dame. En zij gaat wel stemmen, zegt ze. En dat mensen niet gaan stemmen, dat vindt ze echt onbegrijpelijk. Er is immers zo hard voor dit democratische recht gevochten, zegt ze. Ze gaat daarom haar familie nog eens aanmoedigen om toch te gaan stemmen. Komende vrijdag en zaterdag, want dan zijn hier in Tsjechië de stemlokalen geopend voor de Europese verkiezingen. Een bijdrage van correspondent Giem Balduk. Nederlanders zijn de laatste tijd negatiever geworden over asielzoekers, schrijft de Volkskrant. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de krant. In het najaar vond de helft van de Nederlanders het nog een morele plicht om vluchtelingen op te vangen, maar dat is gedaald naar 39%, dus 11% minder ongeveer. Ook blijkt dat veel mensen denken dat Nederland veel meer asielzoekers opvangt dan andere EU-landen, maar dat is helemaal niet zo. Nederland zit net onder het gemiddelde. Vanuit verschillende plekken in het land zijn boeren nu op weg naar Brussel. Met de Europese verkiezingen in aantocht protesteren ze opnieuw tegen het landbouwbeleid. Ze willen dat de Green Deal van tafel gaat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. En de Green Deal die uit de la moet maar gewoon de vuilnisbak in. En niet straks afgestoft wordt als bij de nieuwe verkiezingen en dan dat hij weer tevoorschijn komt. Nee, ja, gewoon afschaffen. En Brussel die maakt zich al op voor de protesten. Er wordt verkeerschaos verwacht, zegt de politie bij de VRT. Dat betekent dat de grote gewestwegen richting Brussel, dat je die best vermijdt als je met de wagen bent. En als je toch naar Brussel moet, dat je dan best met het openbaar vervoer gaat. En je moet je ook heel goed voorbereiden op plots traagrijdend verkeer. Volgens het ANP zijn er ook 200 Nederlandse trekkers onderweg naar Brussel. En de demonstratie begint zo rond de middag daar. Ziekteverzuim heeft de economie vorig jaar ruim 23 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van Verzekeraar Nationale Nederlanden. Daarover schrijft het ANP. En die kosten zijn iets lager dan het jaar ervoor. Mensen waren iets minder vaak ziek namelijk. In 2023 iets meer dan 8 dagen gemiddeld. En dat is een dag minder dan in 2022. Wat de verzekeraar wel zorgwekkend vindt, is het aantal langdurig zieke jongeren. Dat stijgt onder meer door burn-out klachten en ook door sociale druk. Amerikaanse president Biden gaat waarschijnlijk vandaag een decreet ondertekenen om migranten te weren, schrijft de New York Times. Biden kan daardoor onder meer de grens met Mexico tijdelijk sluiten. Dat kan hij doen als er zo'n 2500 migranten per dag de grens overgaan. Biden staat in aanloop naar de verkiezingen, die zijn natuurlijk in november, onder grote politieke druk om iets te doen aan illegale immigratie. En de spaarrekeningen bij banken worden voller en voller, lezen we tot slot bij nu.nl. In de eerste 4 maanden van dit jaar hebben we in totaal bijna 10 miljard euro gespaard. Een jaar eerder was dat nog bijna 7 miljard, zoals blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. En dat we meer sparen komt door de stijgende spaarrente. Bij sommige banken is de spaarrente boven de 2%. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Alfred Everding is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Daar was eerder vanochtend het ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Maar hou nog rekening met bijna een half uur vertraging. En de A12 dan, daarna richting Utrecht. Bij de werkzaamheden daar. Tussen Reewijk en De Meern is het 11 kilometer file rijden met een vertraging van 40 minuten. De inwoners van Sint Maarten zitten al een maand geregeld in het donker. Oorzaak: generatoren van het energiebedrijf vallen om de haverklap uit. De regering noemt het zelfs een crisis. Dat opent dan weer de weg voor hulp vanuit Nederland en de twee zustereilanden Aruba en Curaçao. Correspondent Dick Draaier vanaf Curaçao. Waarom werken de generatoren van het energiebedrijf niet meer? Nou, ze hebben de 10. 3 van die 10 die zijn al meer dan 30 jaar oud, over hun houdbaarheidsdatum dus. En met kunst en vliegwerk werden die de afgelopen maand, na uitval van 1 van de 3 generatoren, de andere machines in bedrijf gehouden. En die raakten zwaarder belast. En zondagochtend ging het weer mis en vloog een tweede generator in brand. En daarna nog een derde. Dus 3 van de 10 deden het niet meer. 7 waren erover en die hebben echt te weinig capaciteit om het hele deel, het Nederlandse deel van het eiland, van stroom te voorzien. Waarom worden ze niet vervangen, die oude generatoren? Ja, dat antwoord ligt bij de politiek. Het energiebedrijf is een staatsbedrijf. En de mannetjes en vrouwtjes die daar de touwtjes in handen hebben, die zitten daar vanwege bewezen diensten aan hun politieke vriendjes. Het management heeft dus niet noodzakelijkerwijs kaas gegeten van het runnen van een elektriciteitsbedrijf. Er liggen rapporten in de lade waar het allemaal in is beschreven. Ik verzin het echt niet. Verschillende pogingen om de machines te vervangen, die stranden door politieke onwil en besluiteloosheid. Noodzakelijk geld voor investeringen werd vervolgens omgezet in dividend aan de aandeelhouders. En dat was de overheid, dus de politiek kon uitgekeerd worden. En ja, die gelden kwamen dus niet ten goede aan vervangingsinvesteringen. En nu moeten anderen het dus oplossen. In dit geval Nederland, Aruba en Curaçao. En wanneer kunnen Aruba en Curaçao dat? Nou ja, van Nederlandse zijde heb ik nog niet officieel gehoord hoe de planning precies ligt. Maar er is gisteravond wel koortsachtig overleg geweest. Wat ik weet is dat de vicepremier van Sint Maarten, die vroeger trouwens voor het elektriciteitsbedrijf werkte, een bijstandsverzoek heeft ingediend. En daarbij zei ze dat ze dankbaar was voor de solidariteit van Curaçao en Aruba. Die, en ik quote, hebben beloofd extra generatoren te sturen om ons te helpen. En dit gebaar vereist alleen een coördinatie van de Koninklijke Marine. Dus dat is eigenlijk wat ik zover weet. Maar goed, vandaag horen we meer, want Den Haag beslist daar uiteindelijk over. Ik ben benieuwd hoe dat dan overigens in zijn werk gaat, want Aruba en Curaçao hebben zelf ook enorme problemen met hun elektriciteitsvoorziening. Al hebben die eilanden dan wel alternatieve energiebronnen, zoals zon en wind, wat Sint Maarten niet heeft. En ook dat is een gevolg van een overheid die jarenlang mooie plannen maakt, maar niet voor het eigen eiland. Dat is tenminste wat ik op straat in Sint Maarten hoor. Deze energiecrisis, wat voor gevolgen heeft die voor de bewoners? Nou ja, om toch iedereen een paar uur per dag stroom te geven met de machines die het wel doen, zodat bijvoorbeeld de was gedaan kan worden, hanteert het stroombedrijf een schakelsysteem. Dat is eigenlijk al 2 weken aan de gang. Dus 2 uurtjes stroom in wijk 1, daarna de stroom eraf en dan naar wijk 2 enzovoorts. Mensen worden alleen niet gewaarschuwd. Dus als je stroom hebt, moet je alle dozen uit je handen laten vallen en dingen gaan doen die stroom nodig hebben. En soms moet je slimmere oplossingen bedenken. Zoals Joyce, mijn contact op Sint Maarten, die mij gisteravond dit zei over de telefoon. Toen het stroom ergens in de middag al uitviel, ja, moesten we wel een beetje een coole plek vinden. Dus gingen we in de auto zitten, zodat je toch de airconditioning kunt gebruiken. Want thuis is het best wel warm, want het is gewoon warm op Sint Maarten deze dagen. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, het is al bijna 7:30 en mijn kind moest naar bed en het was te warm. Dus hebben we besloten om in een hotel te overnachten. Ja, hotel. Maar hotels, maar ook als ik bijvoorbeeld denk aan supermarkten, ziekenhuizen, kunnen die nog wel goed draaien? Nou ja, de meeste grotere hotels hebben een generator, zoals het hotel waar Joyce uiteindelijk naartoe is gegaan. Het ziekenhuis heeft er ook één. De airport heeft er ook één. Alleen die deed het aan het begin nog niet, dus daar was echt een probleem. Grotere supermarkten zijn over het algemeen wel voorzien van koelingssystemen. Joyce zei me dat het gisteren opvallend druk was op de weg met mensen die de airco in de auto opzochten, net als zij. Of naar bomvolle supermarkten gingen, omdat die goed gekoeld zijn. Dick, dankjewel. Dick Draaier vanaf Curaçao. Easy now. Tyler Bailey en Phil Collins, Easy Lover. Over een uur spraakmakers, met natuurlijk eerst dan ook Stand.nl. Roos, goedemorgen weer. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? De stelling vandaag is: we zijn te naïef over oorlogsdreiging. Nederlandse burgers moeten bewust worden gemaakt van pogingen de Nederlandse samenleving te ontwrichten, hoorden we van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV. En zij pleiten ook voor een nationale veiligheidscursus. Zo kunnen wij dan leren over zogeheten hybride dreigingen. Mm-hmm. En daarbij moet je dan denken aan het verspreiden van desinformatie, het ontregelen van het financiële systeem of sabotage van de vitale infrastructuur zoals de water- en elektriciteitsvoorziening. Ik las een deskundige in het FD die zei: KPN wordt bijna dagelijks aangevallen bijvoorbeeld. Ja, daar merken wij helemaal niks van. Ja. Maar daar is dus wel sprake van. De adviesraad ziet Finland als een lichtend voorbeeld. Alle burgers zijn er bij wijze van spreken soldaat en medeverantwoordelijk voor de veiligheid van het land. Vandaar dus dat wij willen praten over de stelling: we zijn te naïef over oorlogsdreiging. Bent u het daarmee eens? Zijn we te naïef? Of zegt u: nou, spreek voor jezelf, ik ben prima voorbereid. Het gaat er wel natuurlijk vaak over. Het gaat er vaak over. Nou, we horen het eigenlijk al sinds de inval van Rusland in de Oekraïne, dat ook wij hier rekening moeten houden met die, nou, vooral een hybride oorlogsvoering. Hè. De kans dat hier een raket neerkwam, heb ik ooit begrepen van Marten Kruijf, is niet zo groot. Nee. Maar die destabiliseren van ons land, daar kan wel sprake van zijn. U kunt ook zeggen natuurlijk: het zal mijn tijd wel duren. Ik zie dat het eigenlijk altijd wel weer goed komt. Het lang zou was het wel. Ook zo, konden we ook achterover leunen natuurlijk. Of was het de steun van Amerika? Precies. Ja, maar goed, de AIV die zegt: bedrijven moeten werknemers de risico van die dreigingen uit gaan leggen. Scholen kunnen weerbaarheidstrainingen geven. Wat vindt u allemaal een goed idee? Wat zou u dan willen leren? U kunt meepraten, bel ons 0800 1101. Of u kunt bellen of reageren via de Radio 1-app. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Overmorgen gaan we naar de stembus. Wat doen de Nederlandse Europarlementariërs en wat voor impact hebben de wetten die Brussel maakt op de Europese burger? Daarover spreken we 5 Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen 5 jaar meewerkten aan belangrijke wetten. Vandaag de Equal Work Equal Pay-wet. De wet op gelijke betaling voor vrouwen en mannen. Maar dat gaan we zo allemaal bespreken. Ik zie iedereen die naar me kijken. Dat was wel een heel mooi intro. Wat we straks nog eens een keer in het kort gaan overdoen. Het is natuurlijk gewoon 8:30. Ik zit veel te ver vooruit te kijken. Katrien, de hoofdpunten. Ja, dankjewel. Toch wel even leuk. En handig ook in een nieuwsprogramma. Maar dat mag straks. Ja. Zittend premier Modi gaat aan kop bij de verkiezingen in India. De eerste uitslagen laten wel een minder klinkend resultaat zien dan verwacht. Zo stond hij zelfs even op verlies in zijn eigen district. Bijna 1 miljard kiezers mochten de afgelopen 6 weken hun stem uitbrengen in de grootste verkiezingen ter wereld. Er komen dit jaar en volgend jaar minder banen bij dan verwacht, blijkt uit de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV. In de zorg bijvoorbeeld stijgt het aantal vacatures nog steeds, maar in sectoren zoals de bouw, het vervoer en de landbouw stagneert of daalt het aantal banen. Vandaag valt mogelijk het doek voor Comet. De rechter bepaalt of deze commerciële huisartsenketen mag doorgaan. Comet, met zo'n 60.000 patiënten, ligt al een tijdje onder een vergrootglas bij zorgverzekeraars. Zo klagen patiënten dat de 13 praktijken slecht te bereiken zijn en heeft het bedrijf ook forse schulden. En Sint Maarten heeft al een maand lang problemen met de elektriciteitsvoorziening. Generatoren vallen vaak uit vanwege achterstallig onderhoud. De energieleverancier heeft nu te weinig capaciteit en daarom wordt er nu geschakeld, zodat elke wijk in Curaçao, of in Sint Maarten moet ik zeggen, in ieder geval een paar uur per dag elektriciteit heeft. Naar weer Plaza Johnny Willemsen. Wat verwacht jij vandaag? Vandaag zijn er veel wolken. Op dit moment valt er in Drenthe en Groningen hier en daar een klein beetje regen. En ook in het zuidwesten in Zeeland een lokaal spatje. Maar op veruit de meeste plaatsen is het droog. En dat blijft het eigenlijk overdag ook. Het wordt zo'n 20 graden in het binnenland. In het noorden en vlak aan zee ligt de temperatuur iets lager. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond neemt de kans op buien toe. Die trekken van west naar oost. En ook vannacht kan een beetje regen vallen. Een minimumtemperatuur van een graad of 12. En wat verwacht je dan de komende dagen? De komende dagen meer zonneschijn dan vandaag. Morgen start nog wel met wat wolken, maar vanuit het noordwesten klaart het goed op. Er waait morgen wel een stevige wind van zee uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 of 5. En daardoor is de temperatuur aan de lage kant. Op het strand wordt het 14 of 15 graden, in het binnenland 17 of 18 graden. Maar in de middag dus wel flink wat zonneschijn. Wel een felle zon, het is namelijk juni. Zonkracht 5 tot lokaal, zelfs zonkracht 6. Dus je kan dan in 20 minuten verbranden, ondanks de vrij lage temperatuur. En het weerbeeld houden ook de komende dagen een enkel buitje, maar veel vaker droog. Droog met zonneschijn en gematigde temperaturen voor de tijd van het jaar. Johnny, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits lijkt alweer voorzichtig aan op zijn retour. We zijn wel nog een aantal files die opvallen. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Het is druk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Vanaf knooppunt Ippenburg sta je daar tot Zoeterwoudendorp in de file. Vertraging 20 minuten. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend. 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Dan de A12 tenslotte Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meern. 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is een half uur. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3.000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3.000 stapelkorting tijdens Brugmania. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Het is 5:12. 5:12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Vijf over half negen. Vanwege de Europese verkiezingen spreken we deze week 5 Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen 5 jaar meewerkten aan belangrijke wetten. Vandaag de Equal Work, Equal Pay-wet. Wet op gelijke betaling voor vrouwen en mannen. En zo klonk de stemming in het parlement daarover. We move to the report by Ms. Kira Marie Peter Hansen and Ms. Samira Raffaella. Who's in favor? Show of hands. Who's against? Who abstains? Adopted. Congratulations to the rapporteurs. In heel Europa verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder dan mannen voor hetzelfde werk. De Europese Unie kwam daarom met een wet om dat tegen te gaan. Bedrijven moeten voortaan meer openheid geven over hun salarissen en worden verplicht om hun genderloonkloof tot maximaal 5% te beperken. De stemming ging razendsnel, maar de weg daarnaartoe verliep niet zonder slag of stoot. Europarlementariër Samira Raffaella van D66 was de hoofdonderhandelaar op dit dossier. Goedemorgen. Goedemorgen. Het waren dus lastige onderhandelingen. Hoe kwam dat? Ja, dat waren niet de makkelijkste onderhandelingen, zal ik u zeggen. Dit gaat dus over de nieuwe loontransparantiewet. We gaan hiermee meer transparantie geven over hoe mannen en vrouwen in Europa worden betaald. En het is best wel een gevoelig onderwerp, heb ik zo gemerkt, gedurende de onderhandelingen. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die graag willen ontkennen dat er een genderloonkloof is. Of die zeggen, ja, maar het is toch ook logisch in veel gevallen dat mannen meer verdienen. Nou, dat waren dus lastige gesprekken. En we hebben uiteindelijk het voor elkaar gekregen om een stevige wet neer te zetten. Maar waar we vooral last van hadden, waren over onderwerpen die gingen over de erkenning van non-binaire werknemers, maar ook de erkenning van intersectionele discriminatie. Dus erkennen dat afhankelijk van wie je bent als vrouw, dat je misschien meer kans hebt op loondiscriminatie. Dus dat waren hele moeilijke onderwerpen die we uiteindelijk wel in deze nieuwe loontransparantiewet hebben gekregen. Betekent dat ook dat u dan, ook omdat er compromissen moeten worden gesloten, bepaalde dingen die u misschien ook graag in deze wet had gezien, dat dat dan niet is gelukt? Ja, ik had bijvoorbeeld graag willen zien dat we een hoger aantal werknemers als norm zouden nemen om bijvoorbeeld de rapportageverplichting toe te passen. Ik had toch graag een lager percentage willen zien. We hanteren nu zeg maar een percentage van 5% of meer. Nou, ik had graag gezien dat die lager zou zitten. Dat zijn bijvoorbeeld punten waar je op zou moeten ingeven. Tegelijkertijd hebben we wel een heel ambitieus resultaat kunnen behalen. Maar je zit dan natuurlijk met verschillende Europarlementariërs. Je bent natuurlijk ook met ministers en met de Raad en de Europese Commissie aan het onderhandelen. En dan merk je dat per land er andere gedachtegangen zijn over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. En dat maakt de discussie soms ook gewoon lastig. Je hebt ook hele conservatieve discussies ertussen zitten. Wat kan deze wet betekenen, denkt u, voor werknemers? Deze wet gaat veel doen, dus alle EU-werknemers, u ook, ongeacht uw geslacht, hebben nu toegang of krijgen toegang binnenkort tot informatie als het gaat om het salaris. Dus dat is echt het recht op informatie dat we hebben geregeld. En bedrijven vanaf de 100 werknemers krijgen dus te maken met die rapportageverplichting. Ook bedrijven onder die 100 werknemers mogen dat doen. Dus die mogen dat op vrijwillige basis doen. Maar die rapportageverplichting is dus een heel sterk element en een heel sterk instrument om die onverklaarbare genderloonkloof binnen bedrijven en organisaties, zowel de private sector als de publieke sector, te detecteren. Ja, het onderzoek blijkt dat vrouwen vaak niet weten wat hun mannelijke collega's verdienen. Als ze minder krijgen, is het een taaie strijd om het gelijk te laten trekken. Hoorde ook verslaggever Matthijs van der Wiel op een bijeenkomst met verder alleen vrouwen. Welkom bij Be Great at Vote. Goed zijn, zowel als moeder als op je werk. Working mamas. Een themadag voor werkende vrouwen. Want hoe is het gesteld met de positie van de vrouw in Nederland? Met workshops en sprekers. Om te groeien in onze positie, in ons zelfvertrouwen. En bij de koffie vraag ik: weet u wat uw mannelijke collega's die hetzelfde werk doen verdienen? Ik weet niet in detail hoeveel mijn mannelijke collega's meer verdienen. Ik weet wel dat ze meer verdienen. Ik weet wel dat we een loonkloof hebben bij het bedrijf waar ik werk. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Erg, hè? Wilt u het niet weten? Ja, eigenlijk mijn naïeve ik denkt eigenlijk dat het gewoon hetzelfde is. Ik denk dat hij bij ons wel gelijk is. Maar denkt het? Ja, ik weet het niet zeker. Ilse Smit werkt bij de vakbond FNV en houdt zich daar bezig met gelijke betaling tussen mannen en vrouwen. Krijgt u dan ook vrouwen die u bellen? Wat moet ik doen om het voor elkaar te krijgen dat ik hetzelfde krijg? Zeker, daar kunnen we procedures starten. Bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. Op dit moment is dat nog best ingewikkeld, want de bewijslast ligt bij de werknemers. Met de nieuwe richtlijn wordt dat anders. Dan komt de bewijslast bij de werkgevers te liggen. Die moeten gaan aantonen dat er gelijk beloond is voor gelijkwaardig werk. Want hoe moeilijk en hoe tijdrovend is een procedure nu? Nee, wat we zien is dat je en jaren bezig bent, maar heel veel vrouwen beginnen er niet aan. Waarom niet? Nou, omdat het een heel lastig is om naar je werkgever, je werkt er nog, zo'n procedure te starten. Wat betekent dat voor je toekomstige carrière? Word je als vervelend gezien? Ja, en vaak beginnen vrouwen er dan niet aan. En we hopen dat met deze richtlijn er veel meer vrouwelijke werknemers naar ons komen om de procedure te starten en gelijke beloning te krijgen.

weet, ik ben ook actief op het gebied van eerlijke handel aan de slag te gaan. Mm-hmm. En nou, dat neem ik nu onder andere mee naar Cornell University in New York, waar ik visiting fellow zal worden. Ik ga in die zin mijn onderwerpen zeker hoger en groter brengen binnen de internationale omgeving. En daar kijk ik erg naar uit. Europarlementariër Samira Raffaella van D66, dank u wel. Het EK voetbal is voor zwarthandelaren van toegangskaartjes gouden business. Maar voor de KNVB uiteraard niet. De voetbalbond is erg fel op het doorverkoop van toegangskaarten voor het Nederlands elftal, schrijft de Telegraaf. De prijzen moeten aantrekkelijk blijven en de veiligheid gegarandeerd kunnen blijven. Een team medewerkers van de voetbalbond struit daarom voor elke wedstrijd actief het internet af op zoek naar te dure of misschien valse tickets. En bij vermoedens worden de kaarten niet opgestuurd, maar mag de koper zich op de wedstrijddag melden, legt een lid van het opsporingsteam uit. Omdat ze gebruik maken van fictieve gegevens of in het buitenland wonen, is het heel lastig om ze een stadionverbod te geven. Maar als ze hun geld van de doorverkochte tickets niet krijgen, dan hebben we ze, zegt iemand van dat team van de KNVB. De vier formerende partijen willen de kansspelbelasting verhogen. En daar is sportkoepel NOC-NSF niet blij mee, want dat zou leiden tot een daling van de inkomsten van de sport in het algemeen met 12 miljoen. Het gaat namelijk veel geld van de loterijen naar de sport in Nederland. Volgens oud-voetbalster en voormalig D66-Kamerlid Jeannette van der Laan moet er gekeken worden naar een ander financieringsmodel, vertelt ze in het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. En als dat via die loterijen dan, als daar echt zo'n gat in wordt geslagen, ja, dan moet je echt afvragen of dat ook wel of dat verstandig is. We hebben het wel over de breedte sport, hè, waar dus heel veel geld in, voor nodig is. Maar dat geld zou dus minder afhankelijk moeten zijn van gokkers, vindt NOC-NSF. En Kylian Mbappé had nog niet voor Real Madrid getekend, of er bestond al een speciaal belastingvoordeel dat in de volksmond ook zijn naam heeft gekregen. Daarover schrijft het AD. De Mbappé-wet in Spanje geeft rijke buitenlanders een aftrekpost op de inkomstenbelasting. En daardoor hoeven zij, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, maximaal 24,5% belasting te betalen. De wet is er om investeerders uit het buitenland aan te trekken die nieuwe banen creëren, nieuwe ondernemingen opzetten of bestaande bedrijven een impuls geven, einde quote. En dat is dus ook voordelig voor de club. Real Madrid kan dankzij de aftrek Mbappé een hoger netto salaris beloven zonder zelf bruto meer te hoeven betalen. Ja, de man verdient toch zo weinig, hè? Dus, ja, en het is wel weer het gekke met Europa dat je denkt, trek nou één lijn, want dan kun je elke keer weer shoppen en verhuizen. Ja. Ja, dat is inderdaad niet zo'n hele goede ontwikkeling, denk ik ook. Novak Djokovic, die beleeft een wild Roland Garros in Parijs. Hij speelde al tot 3 uur 's nachts eerder. En gisteren stond hij bijna 4 uur op het court met een zeurende knieblessure. Het was wel ergens voor. Hij won en plaatste zich voor de kwartfinale. Maar Djoko twijfelt of hij die wel kan spelen vanwege zijn knie, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Good thing about the slam is that you have a day between. That will allow hopefully the healing process to happen more efficiently for me. That's it. I don't know what will happen, you know, tomorrow or after tomorrow if I'll be able to step out on the court and play. You know, I hope so. Ja, dat is het lichaam. Hè. Je moet maar afwachten. Het voordeel wel, zegt Djoko. Hij heeft dus vandaag om te herstellen. Maar of dat genoeg is met een zeurende knieblessure, dat is afwachten. ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Everdingen gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn daardoor afgesloten. Er staat 11 kilometer file met 40 minuten vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden daar tussen Reewijk en De Meern 12 kilometer file rijden. En de vertraging is op dit moment 35 minuten.

Het Openbaar Ministerie en de Milieupolitie onderzoeken de verdwijning van een zeearendjong in Koudum, Friesland. Onlangs klom een man met gereedschap en een helm op naar het zeearendnest in een dorp in Zuidwest-Friesland. Er waren 3 jongen, maar sinds de verstoring is 1 van de kuikens niet meer gezien. De zeearend is een beschermde vogelsoort en mag niet worden gestoord. Wie de klimmer is en wat zijn intentie was, wordt nog onderzocht. De 2 andere zeearendjongen maken het goed. Het weer is zo goed als droog, maar het eind van de middag en vanavond trekt een aantal buien over het land. Het wordt vanmiddag 17 tot lokaal 21 graden. Morgen eerst nog regen in het zuidoosten, daarna droog en vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden en het waait stevig. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, de eerste dagelijkse files van de ochtendspits zijn alweer behoorlijk snel aan het oplossen op dit moment. De meeste vertragingen nu nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Everdingen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, hou nog wel rekening met 3 kwartier vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend. 5 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. Tussen Reewijk en De Meern is het 12 kilometer file rijden. En de vertraging is 35 minuten. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo hetzelfde. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 9:04. Of het nu gaat over migratie, landbouw of over hoe er wordt omgegaan met de oorlog tussen Israël en Hamas. Veel Nederlanders zijn ontevreden over het beleid van de Europese Unie. Toch wil bijna niemand uit de EU stappen. Maar 15% van de Nederlanders is voor een nexit. Blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. En Monica Sie is directeur van het instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt een beetje een tegenstelling wellicht. Hè? Niet tevreden zijn of zelfs ontevreden zijn over het beleid van de EU. Maar iets wat je misschien 1 jaar of 5 geleden nog voor de Brexit wel hoorde, is dus nu helemaal weg. Weg uit de EU. Ja, dat klopt. En dat heeft veel te maken met de geopolitieke guurheid rondom Europa. Als er oorlog is op het Europese continent, dan voelen mensen dat je beter samen kunt werken. Dan kun je Europa beter verdedigen en beter weerbaar maken. Plus ook interessant dat nationalistische partijen, zoals van Meloni in Italië, hebben ontdekt dat internationalisme handig is om je verkiezingsbeloften ook te realiseren. Dus door samen te werken in de Europese Unie kun je leveren ook op nationalistische verkiezingsbeloften. Dus die nationalisten worden internationalisten. Dat is inderdaad opmerkelijk. Dus het gaat niet alleen om jezelf, maar je ziet toch Europa van, je moet het Europa toch versterken of van binnenuit veranderen. Precies, die nationalisten die eerder allemaal exit beloofden, laten dat nu eigenlijk vallen in hun programma. Ook Wilders, het programma van de PVV, heeft dat niet langer. En wordt eerder ingezet op een koersverandering binnen de Unie. Uit uw onderzoek blijkt ook dat Nederlanders meer dan voorheen bereid zijn om daadwerkelijk bij oorlogsdreiging te vechten voor het vaderland. Ja. Onze verslaggever Josephine Trehi is in Utrecht. Heeft de mensen daar gevraagd of ze het leger willen dienen als dat echt nodig zou zijn? In de context van de Russische kwestie natuurlijk een zaak van algemene veiligheid. Ik denk dat ik beter achter de schermen ben. Ik ben een beetje laf als het erop aankomt. Maar iets logistieks of zo, dat zou wel zou ik wel beter tot zijn recht komen. Mevrouw komt ook aangelopen. Goedemorgen. Als het gaat om een militair conflict in Europa, denkt u dan dat Nederlanders bereid zullen zijn om te vechten? Ik denk dat Nederlanders liever doneren. En ik vraag me af of die bereidheid, zodra het echt in de praktijk, dat het eraan komt, ik vraag me af of dat dan gaat gebeuren. En ik vraag me ook af hoe de overheid daarover denkt. En hoe zou dat komen, denkt u? Wat u zegt, hè? Dat Nederlanders liever financieren dan zelf de wapens oppakken? Nou, dat is wat je nu ook ziet. We zijn wel echt een heel erg land, denk ik, wat graag mensen wil helpen. Dus goede doelenacties, dat soort zaken. Maar die bereidheid om daar naartoe te gaan, dat betwijfel ik. En waar u het over heeft, dat zijn dan andere EU-landen die aangevallen worden. Maar als we kijken naar ons eigen land... Dan gaan we vechten. Ja, dat wel. Ik denk altijd als het bij eigen voorde aankomt, dan probeer je wel wat te doen. Maar ik denk dat ook bondgenoten aan wordt gesproken. Want wij stonden altijd klaar, dus kom je ons nu ook helpen. Dus eigenlijk wat we ook in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Ja. Dus en u zelf? Vechten. Ik, ik denk dat ik er te oud voor ben, maar ik zou mezelf wel wapenen. Zeker. Ja. Daar heb ik een heel kort antwoord op. Zeker. Ja. Ik vind dat iedere man die dat kan, of iedere vrouw ook natuurlijk... Die moet bereid zijn om zijn land te verdedigen. En ik ben wel erg benieuwd hoe mijn zoon erover denkt. Ja, want hoe oud ben jij? Ik ben 12. Ja. Wat zou jij zeggen? Ik zou dat ook wel doen, maar denk niet dat wel vanaf 16 of 18. Ja. Niet, 12 is nog een beetje jong dan. Ja, een beetje jong, ja. Ja, want u heeft ook geen dienstplicht meer meegemaakt. Ja, wel. Ik was de allerlaatste lichting. Oh, echt? Dus dat is nog goed blijven hangen. En ik heb een hele goede tijd gehad, dus ja. Ja. Want wanneer was dat? 1995. En die dienstplicht inderdaad wat meer pushen, ook voor jongeren nu? Of misschien zelfs er herinvoeren? Zou u daarvoor zijn? Ja, ik denk het wel, om daar wat meer focus op te hebben. Ja, mevrouw C. van Instituut Klingendaal. Herkent u deze reacties op straat? Ja, je hoort meer bereidheid om te vechten, ook meer urgentiegevoel. En wat ik ook interessant vond, is de rol die dienstplicht speelt. Je ziet in landen... Waar altijd een verplichte militaire dienstplicht is gebleven, anders dan in Nederland. Maar in bijvoorbeeld Scandinavische landen is die bereidheid om te vechten hoog gebleven. En in Nederland zie je een groot verschil tussen de generatie die nog in dienst is geweest, hè, zoals de laatste man die sprak. En de mensen die dat niet hebben meegemaakt, dat vormt toch blijkbaar het denken en ook de bereidheid om te vechten. Dus die dienstplicht is een belangrijke factor. Ook de aanwezigheid van die conflicten in de buurt speelt een rol. Hè. Onderzoek van Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit die daar speciaal naar kijken. En je ziet dat die nabijheid van conflicten ook zorgt dat de bereidheid om te vechten toeneemt. We zien dat eigenlijk sinds het eind van de jaren nul in Nederland, toen het onrustiger begon te worden op het Europese continent, neemt die bereidheid om te vechten langzaam toe. En wat we nu vinden, die 49%, is toch wel weer dat is een aanzienlijk aantal. En daar wordt wel rekening mee gehouden dat je het misschien wel makkelijker zegt dan dat je het daadwerkelijk doet? Ja, precies. Dat zeggen we ook altijd. De vragenlijst invullen is één ding. De wapens oppakken als de Russen komen is iets anders. Dus dit is een vragenlijst invullen. Desalniettemin zag je echt een dieptepunt in Nederland wat aanzienlijk lager lag. Toen er geen oorlog was op het continent. Die nabijheid van oorlog doet iets met de mensen. Die mevrouw zei wel ook, die maakte wel echt een onderscheid van tussen of we hier echt op ons eigen territorium worden aangevallen. Of dat we bijvoorbeeld naar Litouwen of naar Polen moeten gaan als stel Rusland wil daar ook binnenvallen. Precies, dat vinden we ook. De helft van de mensen is bereid om de wapen op te nemen als de tanks echt over de Nederlandse grens rollen. Dat idee, het is moreel juist om je eigen land te verdedigen tegen een agressor. Dat maakt een grote vechtbereidheid. Voor andere EU-landen of andere NAVO-landen verdedigen, daar zakt het naar de helft ongeveer. Ja. Dus dat is aanzienlijk minder. En zij hinten ook naar de plannen van Macron nu, hè, om ook boots on the ground naar Oekraïne te sturen zelfs. En dan zie je het nog verder zakken. En dus het is echt dat idee van een agressor die hier de grens overkomt, die mensen doet zeggen, nee, dan ben ik ook bereid te vechten. Monica C., directeur van Klingendaal, dank u wel voor uw uitleg. Hij wint de verkiezingen wel, maar heel gelukkig zal de Indiaanse president Modi niet zijn. Want als je hoopt op misschien wel 400 van de 543 zetels, dan valt in ieder geval de voorlopige uitslag van minder dan 300 zetels behoorlijk tegen. Verslaggever Davy Boerema in Delhi. Steeds meer uitslagen druppelen binnen. Wat is het laatste nieuws? Ja, de partij van premier Modi doet het inderdaad niet zo goed als verwacht, zoals de uitslagen er nu uitzien. Maar dat zijn, benadruk ik, geen definitieve uitslagen. Waar ze naar kijken is de zetels, hoe die ervoor staan, dus wie nu aan de leiding is. Maar het is nog vroeg in de dag, dus dat kan veranderen. Opvallend is dat zij zelf hadden gehoopt op 400 zetels, de alliantie waar de BJP in zit, maar dat ze nog niet eens 300 halen, dat is toch wel een klap en was niet verwacht. Jij bent in Delhi. Wat voor reacties hoor je dan op deze voorlopige uitslag? Ja, die zijn best wel wisselend en ook wel verrassend, moet ik zeggen. Er zijn mensen vrij kritisch op Modi. We hadden een jongen van begin 20 die zei: ik kan geen werk krijgen in India. Ik moet in Spanje wonen, omdat daar wel werk is. Maar ik vind het vervelend om lang van huis te zijn. Hij kwam uit UP, Uttar Pradesh, dat is een noordelijke staat. Hij zegt, daar is geen werk. En hij zei zelfs, ik heb geen genoeg geld om te trouwen of verder te gaan met mijn leven. Sprak ook een Modi-supporter die alsnog heel erg blij was, omdat hij zegt, hij gaat gewoon winnen. En het feit dat hij een derde termijn krijgt, dat is historisch. Maar ook die was zelfs een beetje kritisch, omdat hij zei van ja, dat zetelverlies. Ze vorig jaar, of vorige verkiezingen in 2019, hadden ze er 352. En als de voorspellingen zijn zoals het nu lijken, gaan ze er dus 50 verliezen zelfs. En die Modi-supporter was zelfs daar kritisch over. En die zei, ja, er zijn toch wat beleidsmaatregelen die Modi genomen heeft, vooral rond de economie, die niet zo goed uitgepakt hebben en waar niet iedereen voordeel van gehad heeft, ervan heeft kunnen profiteren. Hmm. We zijn in Delhi, we staan in het centrum hier, en één vrouw, dat vond ik opvallend zelf, zei, Modi heeft het niet genoeg over de veiligheid voor vrouwen hier in Delhi, want dat neemt echt af, zegt ze. En daarom heeft zij niet gestemd op de BJP dit jaar. De hoofdpersoon, heeft die al gereageerd? Nee, nog niks. Maar dat is ook niet zo gek, hè? Want het is nog vroeg en er is geen definitieve uitslag. Dus hij kan ook nog niet concreet heel erg reageren op een uitslag. Ja, dat is ook waar. Ruim 1 miljard mensen konden stemmen tijdens de verkiezingen die 6 weken duurden. Dan wordt het natuurlijk een beetje zo verspreid. Naar welke gebieden kijk jij met extra interesse? Nou, vanochtend was het heel opvallend dat Modi's eigen zetel in Varanasi, waar wij de afgelopen 3 dagen zijn geweest en zo ongelooflijk veel steun voelden voor de BJP en Modi, hij lag daarachter met 6.000 stemmen in de ochtend. Inmiddels heeft hij dat wel weer ingehaald. Maar de oppositiekandidaat, die eigenlijk al 10 jaar tegen Modi vecht, is heel dichtbij. Hij zit hem echt op de hielen. En dat is in die 10 jaar eigenlijk nog nooit gelukt. Dus mocht Modi winnen, dat is nog niet zeker, dan is het sowieso al opvallend dat die oppositiekandidaat zo dichtbij kan blijven bij hem. Dat maakt het hem moeilijk. Wat ik ook opvallend vind, is dat de BJP zelf heel heeft ingezet op Tamil Nadu, een zuidelijke staat, west-zuidelijke staat. En daar hebben ze nog nooit een zetel gehaald. Maar omdat ze zoveel meer zetels wilden halen dan ze vooraf hadden, moesten ze in nieuwe gebieden voet aan de grond zetten. Tot zover lijkt dat ook in Tamil Nadu nog niet gelukt. Geen één zetel gaat daar naar de BJP. Opvallend. Ja, en zeker ook een tegenvaller dus voor die partij van president Modi. Davy Boerema vanuit Delhi, dank je wel. Weer even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Jij zei al, de files zijn al wel aan het oplossen. Ja, klopt. Het staat nu nog zo'n 100 kilometer. En dat is vrij snel aan het oplossen, zeker voor de dinsdagochtendspits. Opvallende files nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest was eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening met een kwartier vertraging. En de A12, Den Haag richting Utrecht, bij de werkzaamheden daar. Vanaf Reewijk kom je in de file. Tot de Meern is dat 12 kilometer. En de vertraging is op dit moment nog altijd 35 minuten. Where is

door de ondergrens beginnen te gaan. En dat heeft dus de inspectie ook vastgesteld. Dus ja, dat is hun verdienmodel. Met zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk patiënten proberen te helpen. En nou ja, het blijkt nu dat dat niet goed werkt. Nee. Sander, dankjewel. En vanochtend sprak jij, Mark, met advocaat Flip Schuner, die een vluchteling vertegenwoordigt in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In Straatsburg zit dat. En zijn cliënt en een andere asielzoeker die beschuldigen Griekenland van pushbacks en driftbacks, zoals het heet. En die rechtszaak die begint ook vandaag. Nou, en Aswin heeft nog wel een vraag voor Flip Schuler, de advocaat. Want zijn cliënt is een minderjarige Afghaanse jongen, zegt hij, die door Griekse functionarissen op zee werd achtergelaten in een rubberbootje. Hoe komt een minderjarige Afghaanse vluchteling aan het adres of telefoonnummer aan een Nederlandse advocaat, terwijl hij in Griekenland is? Is er geen Griekse advocaat? En wie betaalt dat? Nou, goede vraag, Mark. Ja, die we hebben voorgelegd aan advocaat Flip Schuler. Hij stond op het punt naar de rechtszaal te gaan, maar kon nog even uitleggen hoe het in elkaar zit. De advocaat werd door een aantal Griekse NGO's gevraagd om de rechtszaak te doen. Onder meer omdat hij ervaring heeft bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zijn cliënten konden direct naar het hof stappen gezien ze uitgezet worden. En Schuler vertelde ook dat zijn diensten privaat worden gefinancierd, maar wel tegen een lager tarief, zegt hij, omdat hij de zaak dermate belangrijk vindt. Ja, veel advocaten doen dat, hè, voor mensenrechten, dat ze gewoon mensen die minder geld hebben ook, zeg maar, voor het sociale deel ook advocatuur doen, inderdaad, ja, zoals deze Schuler. Ja. En tot slot ging het vanochtend ook over in een van mijn nieuwsoverzichten. Ik geloof dat dat 7:15 was. Het buitenlandoverzicht ging over een schoonmaakoperatie in Parijs. Schoonmaakoperatie tussen aanhalingstekens, zeg ik maar even. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn namelijk duizenden daklozen, drugsverslaafden en sekswerkers en asielzoekers uit Parijs uit de stad gezet. Nou, Monique nam aanstoot aan het woord schoonmaakoperatie in ons bericht. Ze zegt, dat is nazitaal die mensonterend is. Je praat over mensen, niet over vuil, uitroepteken. Als omroep zorgen jullie er zo voor dat wij dit soort taal normaal gaan vinden, schrijft ze. Ja, daar vinden wij wel wat van, Mark. Ja, nou ja, dat bericht schreven we ook toe aan een rapport van mensenrechtenactivisten. En ja, daarin wordt dat woord juist gebruikt. Organisatie brachten de actie van de Franse politie aan het licht en gebruikte bewust dus dat woord, dan in het Engels natuurlijk, clean-up, ja, of dus schoonmaken, om te illustreren hoe aanstootgevend en mensonterend het is. Ja, misschien expres zo'n woord gebruiken om een beetje te shockeren wat zij denken dat het is. Dat werkt natuurlijk vaker met dingen door het harder te zeggen of zo'n woord te gebruiken, waardoor mensen, dat je de aandacht krijgt daarvoor. Iemand van Médecins du Monde die noemt het ook social cleansing. Gaat misschien nog wel verder. Een sociale zuivering. Ja, zuivering ligt helemaal gevoelig. Dat ligt best gevoelig. Ja, maar gewoon om te shockeren en misschien om de aandacht erop te vestigen. Dus dat hebben wij overgenomen uit die bron, uit de krant. Ja. 3 voor de dag. De rechtbank Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen een vrouw die 2 jaar geleden betrokken was bij de val van de fietsende oud-minister Dekker. Het OM eist een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en 240 uur werkstraf voor haar betrokkenheid bij de val. Dekker belandde in coma na de val. Oranje speelt de 2e EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Afgelopen vrijdag werd er in Rotterdam met 1-0 gewonnen. Die avond stond natuurlijk vooral in het teken ook van de laatste thuiswedstrijd van Lieke Martens. Nu dus uit in Tampere in Finland. Tom van het Hek denkt dat een overwinning op de Finnen niet vanzelfsprekend is. Nou ja, Nederland kan veel beter voetballen dan Finland. Maar Nederland heeft, en dat wil ik ze niet aanpraten, maar dat zeggen ze zelf ook wel, een probleem. In de laatste 5 Interland 2 goals. Ook in deze pool 2 voor en 2 tegen. Maar goed, wel 2 wedstrijden gewonnen. Kortom, Nederland zal die goal tegen waarschijnlijk normaal gesproken niet krijgen. Maar moet kijken of ze wat meer afstand kunnen nemen. En doelpunten maken is een van de lastigste dingen met sport. Vaak onderschat. Denken ze, ach, dat kan iedereen wel. Maar sommigen kunnen het iets beter dan anderen. Dus dat is toch wel een beetje het probleem van het vrouwenteam. In het Verenigd Koninkrijk maken partijen zich op voor de eerste volledige campagneweek sinds het parlement vorige week werd ontbonden. Tory-leider Sunak en Labour-leider Starmer staan tegenover elkaar in het eerste tv-debat, correspondent Fleur Launsbach. Hoe belangrijk is dit eerste moment in de campagne? Ja, nee, dit is het eerste tv-debat inderdaad. Dus dat is toch wel het moment dat veel mensen die zich niet per se bezighouden met politiek elke dag, die dan kennis gaan nemen van wie deze 2 kandidaten zijn en waar ze voor staan. En zeker 1/3 van de mensen in dit land die weet nog niet wat ze gaan stemmen, weten wij uit de peilingen. Dus er valt ook nog best wel wat te halen. Het is wel erg gericht op de persoonlijkheid. Dus mensen gaan hierdoor echt wel op hun persoonlijkheid stemmen. Dat is een beetje het nadeel van die tv-debatten. En wat ook wel vreemd is aan deze verkiezingen is dat deze 2 kandidaten, dus je hebt de de partijleider van de Conservatieven en de partijleider van de Labour-partij. Ze hebben alle twee niet echt een goede peiling op hun persoonlijkheid. Dus wel voor de partij. Labour staat heel erg ver voor. Maar kijk je naar de persoonlijke ratings van die leider, dan hebben mensen een beetje een lauwwarme reactie. Dus dat is wat dit debat betreft wel een interessante kans. Omdat wat op te schroeven. Maar over persoonlijkheden gesproken. Gisteren keerde er eentje na 3 jaar terug. Ja, dat is nogal een figuur inderdaad. Die nu in de race stapt. Dat is Nigel Farage van Reform. Ja. Reform is rechtser dan de Conservatieve Partij. Dus het is een uitdager op rechts. Dus hij splijt eigenlijk de rechtse stem. En de Conservatieve Partij die staat er al bijzonder slecht voor. Dus dit is heel erg slecht nieuws voor de premier Sunak. Het is een beetje een handgranaat onder de verkiezingen, kan je dit noemen. Farage was ook de aanjager van het Brexit-referendum. Dus een heel bekend figuur. Zonder hem was het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk niet uit de Europese Unie gestapt. En hij heeft het eigenlijk vooral over een invasie aan immigranten. Dat is zijn stokpaardje, heel anti-immigratie. Dus ja, dat hij zich nu